Het NOS-journaal. De daders van een aanslag op een bushalte in Jeruzalem vanmorgen waren lid van Hamas, zegt de Israëlische Veiligheidsdienst. Het zou gaan om twee broers uit Oost-Jeruzalem van 30 en 38 jaar. Ze werden door omstanders doodgeschoten. Bij de aanslag vielen zeker 3 doden en raakten 6 mensen gewond. De mentale gezondheid van studenten gaat na de coronapandemie vooruit, maar nog altijd heeft 44% van hen last van angstklachten of depressie, blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos Instituut. Wel ervaren minder studenten nu emotionele uitputtingsklachten, prestatiedruk en eenzaamheid dan tijdens de coronapandemie. De prijzen voor onder meer voeding zijn nog altijd een stuk hoger dan een jaar geleden, blijkt uit de inflatieberekening van het CBS. In de maand november lagen de prijzen voor voeding, dranken en tabak 7,3% hoger dan een jaar eerder. De stijging is wel minder hoog dan vorige maand. En Edwin Evers krijgt na 5 jaar weer een vast programma op de radio, heeft hij zelf bekendgemaakt in de 538 ochtendshow. De DJ stopte in 2018 na jaren met zijn succesvolle ochtendprogramma Evers staat op. En vanaf februari is Evers bij 538 te horen op de vrijdagmiddag. Het weer, regionaal nog kans op mist en gladheid. Die verdwijnen in de loop van de ochtend. Daarna wisten zon en wolken elkaar af bij 0 tot 3 graden. Komende avond en nacht koelt het weer snel af en het gaat dan vrijwel overal vriezen. AB verkeersinformatie. Ongelukken zorgen op een paar plekken nog voor flinke vertraging, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd bijna een half uur. Ook een half uur vertraging op de A7 tussen Brezandijk en Koorwerderzand. Op de afsluitdijk is ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht en zoals gezegd ook daar een half uur vertraging. En tenslotte de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunetten rijdt het langzaam over 20 kilometer. Vertraging 3 kwartier. Ook hier is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 30 november en vandaag... De Spraakmaker. Is Wendy de Wild. Zij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. En als het aan haar ligt, dan zit de zak van Sinterklaas stampvol tweedehands spullen. Dus mocht u nog inkopen moeten doen, vergeet dan niet even bij de kringloopwinkel te gaan kijken. In het Mediaforum gaan krantenjournalisten straks staken. En dat voelt voor hun bijna als een contradictio in terminis, want het zit nou niet bepaald in het DNA van een journalist. En verder geldt het credo nood breekt wet met de huidige woningnood, en dus moeten er woningen op industrieterreinen komen. Maar ja, dan heb je bijvoorbeeld weer te maken met mogelijk geluidsoverlast. Met Wouter-Jan Verhul, hij is onderzoeker gebiedstransformatie aan de TU Delft, zien we hoe botsende belangen op de woningmarkt wel degelijk naast elkaar kunnen bestaan. En we beginnen met de stelling in stand.nl. Daarvoor duiken we de wereld van de zorg in. Machtsmisbruik en intimidatie in ziekenhuizen worden nog altijd onderschat. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik doe de deur van de artsenkamer open en het eerste wat ik hoor is een van de artsen die tegen mij zegt: ja, je hebt niet goed voor je patiënt gezorgd, want hij gaat dood. Naar mijn borsten kijken, dubbelzinnige opmerkingen maken, stalken met persoonlijke flirterige appjes. Ik werd daar bang van. Je wordt geïsoleerd. Je krijgt bepaalde uitnodigingen niet of je hoort niks meer. Er is een soort negeren op de werkvloer. Dat kun je dus terugkrijgen als reactie. Als co-assistent voel je echt niet in de positie om er tegen in te gaan. We zien helaas ook nog dat het heel veel voorkomt. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag in hiërarchische situaties. Het zijn vooral de mannelijke specialisten in de ziekenhuizen die grenzen overgaan. Chirurgen voeren de lijst aan. Ja, geschokt. Het moet ook gewoon absoluut stoppen. Vandaar dus de stelling: machtsmisbruik en intimidatie in ziekenhuizen worden nog altijd onderschat. Dat gaan we dit half uur bespreken. Aan tafel hier in de studio is het nog behoorlijk leeg. Alle gasten staan namelijk nog ergens in een file of ergens in die altijd veel te druk bezette weg hier richting de studio in Hilversum. Dus die hopen we zo meteen te kunnen verwelkomen. Maar dan kan ik wel sneller met de bellers naar de stelling dus over de situatie in de ziekenhuizen. Om eerst te beginnen met Bertel Nieboer. Hij is de hoofdredacteur van Medisch Contact, die dus de enquête onder personeel in de zorg hebben verspreid met de resultaten waar je niet per se heel vrolijk van wordt. Meneer Nieboer, goedemorgen. Goedemorgen. Of mag ik nog Berto zeggen? Want je bent ook een aantal keren hier spraakmaker geweest. Dat mag, Guilaine. Gelukkig. Dit is, als je even het archief ingaat, want wij lopen natuurlijk ook al wat jaren mee, dan krijg je eigenlijk keer op keer deze bevindingen. Dat is eigenlijk best ontluisterend, toch? Ja, absoluut. Kijk, even over deze enquête. We hebben 5 jaar geleden een groot onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. En dat wilden we nu uitbreiden naar onder andere intimidatie, discriminatie en pesten. Dus we hebben dat, die 4 categorieën hebben we nu weer onderzocht. En daar zagen we dat intimidatie en machtsmisbruik de grootste factor is van mensen die iets aangeeft op het negatief gebied meegemaakt te hebben. Ja. Met ruim 30% van de respondenten. Dus dat is inderdaad nog een vervelend signaal dat we wederom nu op hebben gehaald. Ja, en het begint eigenlijk vooral met mensen die net komen kijken, hè, zogezegd de geneeskundestudenten of mensen die in het ziekenhuis gaan beginnen. Dus die hiërarchie speelt een zeer belangrijke rol. Ja, we zien inderdaad de grootste groep die geeft aan dat ze dat tijdens hun co-schappen, dus tijdens alles die verschillende stages hebben meegemaakt en daarna vroeg in hun carrière. En dat dooft dan een beetje uit naarmate ze ouder worden. Dus hoe jonger, hoe kwetsbaarder je bent, zoals het nu blijkt uit ons onderzoek. Ja, en je bent zelf gynaecoloog. Die staan volgens mij op de plek 3, zeg ik dan even, van waar het meest over wordt gesproken. Wat zie jij om je heen? Ja, ik zie een aantal dingen. Ik denk dat we echt nog werk te doen hebben op het gebied van de aanspreekcultuur. Kijk, niemand komt uit de schoolbanken en zegt, nou, laat ik nu eens even grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Mm-hmm. Dus dat is blijkbaar toch iets wat zich ontwikkelt en waar mensen niet genoeg op worden aangesproken. Dus daar moeten we zeker werk van gaan maken. Want wat is aanspreekcultuur dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dus als je iets ziet gebeuren, of als je iemand tegen een co-assistent of tegen een jonge dokter een vervelend gedrag ziet vertonen, al dan niet uit stress of uit anderszins omstandigheden, dan wordt daar lang niet altijd door collega's op gereageerd. En ik heb dat zelf ook meegemaakt in mijn eigen ervaring. Er was wel eens een professor die dan zo tekeer ging tegen iemand die net uit de nachtdienst kwam, dat die huilend wegliep. En er durfde bijna niemand tegen die professor te zeggen, professor, was dit nu nodig op deze manier? Jij ook niet zelf? Nee, ik was ook nog gewoon in die opleidingssituatie. Ja. Dus ondanks dat ik mezelf toch redelijk assertief vind. Ja. Maar dat geeft die afhankelijkheidspositie denk ik ook meteen weer. Hè? Want je wil ook de kans krijgen. En als je bij wijze van spreken denkt, ik word erop afgerekend, of je krijgt te horen dat je niks waard bent, dan wordt het best lastig. Dat is zo. En dat horen we ook door de hele lijn van het onderzoek, dat die afhankelijkheidspositie en het feit dat je nog aan het eind van een stage beoordeeld moet worden, of dat iemand kan meebeslissen of jij die zeer gewilde opleidingsplek tot specialist krijgt, dat meemaakt met hoe je je uitspreekt. En dat zou natuurlijk in een ideale situatie helemaal niet mee moeten spelen. Nee. Sterker nog, als je je uitspreekt, dan zou dat een pre moeten zijn om door te mogen. Ja, omdat je juist assertiviteit eigenlijk toont en voor jezelf opkomt. Precies. Ja, ja. Is het, want dat kwam gisteren in de uitzending van Nieuwsuur natuurlijk ook ter sprake over het vak en zeker in de ziekenhuizen, want de chirurgen, daar wordt dus zijn de meeste meldingen over gemaakt, waarvan ook wel de voorman zei van de chirurgen, van het is natuurlijk ook, men is gewend om zeer directief te antwoorden en te handelen en in ieder geval te communiceren. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de inhoud van het vak en de manier waarop dat in alle snelheid en met alle druk en potentiële stress ook moet worden uitgevoerd. Kan dat een reden zijn? Als ze direct communiceren is natuurlijk ook op veel gebieden is dat gewoon goed. Als je een heftige bloeding hebt tijdens een operatie, dan moet je gewoon de lead nemen, dan moet je mensen aansturen. En dat kan dus ook zorgen dat je misschien op andere gebieden iets directief wordt. Maar dat mag nooit een excuus zijn om mensen dus te intimideren of uit te sluiten. Ja. Bij wie, want dat zei die gisteren ook, van eigenlijk ligt het bij de ziekenhuisbesturen. Wat zou er wat jou betreft moeten gebeuren? Nou, ik denk ziekenhuisbesturen die hebben natuurlijk, als ze dit eenmaal gaan aanpakken, misschien zijn ze ook wel wat terughoudend, omdat ze dan denken, oh jee, wat gaan we over ons afroepen? Omdat ze soms ook wel signalen zien van wat er op de werkvloer gebeurt. En we weten natuurlijk, de media, die duiken daar natuurlijk ook vol op. Er is altijd negatieve publiciteit voor je ziekenhuis. Dat hebben we de laatste jaren ook weer gezien met het Maastricht UMC of een ziekenhuis in Rotterdam. Ja. Ik denk ziekenhuizen zouden juist naar buiten moeten treden met als zoiets gebeurt, om te laten zien van kijk, wij pakken dit aan en wij willen echt ons best gaan doen om hier een veilige werkplek voor iedereen te creëren. En dan zou dat denk ik op termijn juist een aanzuigende werking moeten hebben voor nieuwe collega's die daar graag willen werken. Ja, want dat bleek ook wel, hè, dat mensen ook om deze reden vertrekken uit de zorg. of overwegen? Ja, we hebben dus aan alle mensen die gezegd hebben dat ze iets hebben meegemaakt op een van die vier gebieden die ik net noemde, hebben we gevraagd wat had het voor effect. Nou, de helft gaf in ieder geval aan, ja, ik heb daar langdurig stress van gehad. Mm-hmm. En 10% heeft gezegd, ja, ik heb mede hierdoor mijn baan verlaten. Ja. Dus ze zijn of naar een ander ziekenhuis gegaan, of ze hebben bijvoorbeeld gezegd van, nou, ik ga niet meer in een ziekenhuis werken, ik word huisarts of ik word specialist ouderengeneeskunde en ik ga in een verpleeghuis werken. Ja. Heb jij iets waarvan je zegt, als we dat nu concreet en snel kunnen invoeren, dan kan dat in ieder geval iets schelen? Nou, ik denk de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, die gaf daar gisteravond bij Nieuwsuur ook een mooie voorzet voor een nascholing. Dus echt gewoon mensen zeggen, oké, dit is wat er blijkbaar gebeurt. Wat is daarvoor nodig om die veilige werksfeer te creëren op de werkvloer? Iedere dokter moet nascholingspunten halen. Maak gewoon een verplicht onderdeel van dat je in ieder geval periodiek weer met je neus op de feiten wordt gedrukt. Van joh, zo gaan we met elkaar om. En ik denk dus dat je veilig ook dingen zou moeten kunnen melden zonder dat jouw baanperspectief op het, op het spel komt te staan. Ja. En hoe dat moet, dat is nog best een uitdaging, denk ik. Want dat heeft natuurlijk ook met de cultuur te maken en iets wat al jarenlang er is. Dat is zeker zo. Kijk, we hebben natuurlijk gezien dat de laatste decennia, er komen steeds meer vrouwen in de zorg. We zien toch helaas dat het grootste deel van de mensen die genoemd wordt als dader, dat zijn mannen. Dus misschien krijgen we ook wel een soort van natuurlijke beweging nu al. Dat het vak gaat feminiseren, het vak gaat vervrouwelijken. Dat er sommige dingen misschien wat gaan uitsterven. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Nee. Dankjewel, Berto. Berto Nieuwboer, nog even de hoofdredacteur van Medisch Contact. Dan ga ik praten met Evin Gedery. Zij is behangenbehartiger bij De Jonge Specialist. Zelf ook arts in opleiding tot specialist. Evin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet ik zien als jij de resultaten van de enquête hoort? Is dat dan een bevestiging van wat je al weet? Of schrik je daar dan toch nog van? Ik blijf er altijd van schrikken, maar het is altijd wel ook een soort van een wake-up call, zou ik zeggen. Van blijkbaar speelt het toch zoveel zonder dat wij daar genoeg meldingen van krijgen. En dat blijf ik altijd heel iets vreemds vinden. En bevestigt ook weer hoe kwetsbaar de jonge groep artsen is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat dingen net aangaf, hè? Berto, je moet nog beoordeeld worden. Dus heel veel mensen durven de mond ook niet open te trekken. Ja, dat doe je niet, want je wil een opleiding, je wil je carrière niet verpesten. En het is, iedereen kent iedereen weer. Dus je weet nooit waar jouw melding terechtkomt. Nee. En daardoor blijft het vaak een taboe. Ja, want in dit geval, de enquête van Medisch Contact, blijkt dan dat meer dan de helft van de ondervraagden te last heeft van pesterijen, machtsmisbruik, seksuele intimidatie. Welke voorbeelden komen jullie vooral tegen? Ja, wij zijn dus als De Jonge Specialist belangbehartiger voor de jonge dokters in opleiding, niet in opleiding, maar ook artsonderzoekers. We horen vaak, maar dat zijn dan gewoon persoonlijke gevallen. Dus wij hebben daar nog niet een meldpunt voor, maar dat komt er wel. Over inderdaad intimidatie of rondom opleidings. Perikelen, dat je als je niet wordt aangenomen of als je al in opleiding zit, dat je toch een soort van wordt gekleineerd, vervelende opmerkingen worden gemaakt, zowel op seksueel gebied, ongewenste aanrakingen, opmerkingen die gemaakt worden, als op professioneel gebied. Dus mensen die toch om een bepaalde reden geen klik hebben met iemand, dat ze daardoor worden weggezet. Of als je toch je mond open durft te trekken, dat je dan in bepaalde begeleidingstrajecten wordt gezet zonder dat daar een andere reden voor is. En dat de rest van de opleidingsgroep daar ook in meegaat. Ja, dat hoorden we inderdaad Berto ook zeggen, terwijl je nog beoordeeld moet worden. Heb je een idee hoe je dat kunt voorkomen? Dus dat je je mond open trekt zonder dat het nare consequenties gaat hebben? Dat is natuurlijk een ideaal situatie. En ik zou dat iedereen toewensen, want ik wil dat iedereen in een veilig opleiding en werkklimaat zit. Hoe je dat kan bewerkstelligen, een cultuurverandering komt door er ook gewoon over te hebben. Dat is de eerste stap. En twee, denk ik dat het heel belangrijk is dat je tools hebt om goede zelfreflectie te hebben. Er zijn heel veel tools in ontwikkeling en al ontwikkeld over veilig opleidingsklimaat, zelfevaluatietools en trainingen voor medisch specialisten en AIOS. Mm. Over machtsdynamieken. Ik denk dat het belangrijk is dat er goede informatievoorziening is voor onze jonge artsen. En daar zijn wij als jonge specialist heel hard mee bezig. Om de escalatieroute zelf te weten. Als ik iets wil melden, waar kan dat dan? En wie kan wat voor mij betekenen? En daar mist het soms ook in de informatievoorziening. Ja. En wanneer komt dat meldpunt er? Want daar komen jullie dus mee. Ja, volgend jaar hopelijk. We zijn er heel druk mee bezig met een projectgroep in ons bestuur. Volgend jaar hopen we dat te kunnen lanceren. Goed. Heb je er zelf mee te maken gehad, Evin? Ja, kijk, ik ben van Irakese afkomst, dus daar, ja, soms speelt daar ook wel vervelende opmerkingen bij. En ik heb dat met name in mijn studententijd een paar keer gehad, dat daar opeens over mijn achtergrond iets persoonlijks en ook wel kwetsend werd gezegd. En dan voel je je toch wel echt heel klein en heel onzeker. En dat geeft gewoon echt zo'n vervelend gevoel, terwijl je niks kan zeggen tegen zo'n grote specialist, zeg maar. Want zo voelt dat dan. Ja, ik wou net zeggen, je durfde daar ook niet iets van te zeggen. Ik heb er toen niks van gezegd. Nee. Jaren later, toen ik hem weer ben tegengekomen, toen ik zelf in opleiding ook was, heb ik dat weer aangekaart. Dat ik dat toen heel vervelend vond. En toen heeft hij wel zijn excuses aangeboden. Dus het helpt als je het bespreekt. Maar ja. Als je in een zo'n kwetsbare positie zit, doe je dat gewoon niet. Evin, dankjewel voor jouw verhaal. En succes ook met het opzetten van dat meldpunt. Ja, dankjewel. Inmiddels zijn de ladies in pink in dit geval binnen. Allebei de gasten. Niet afgesproken. Nee, niet afgesproken. Ging ik vanuit. Ingrid Spijkers, hoofddirecteur van Omroep Friesland. Afval Sport Media Forum, welkom. En Wendy de Wild, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Ook de file getrotseerd. En een goedemorgen. Goedemorgen. Wendy, het is natuurlijk niet representatief, maar jij liep ooit mee een dag met een kinderarts. Ja, ik begrepen. Klopt. Ja, hele aardige dingen... kinderarts overigens, hoor. Ja. Gelukkig. Niet iedereen maakt zich hier schuldig aan, hè? Nee, dat mag blijken. Waren er dingen die jou opvielen? Ja, wat me heel erg opviel is dat de bloedgroepen in zo'n ziekenhuis kennelijk niet mengen. Dus de administratieve mensen zitten bij de administratieve mensen, verpleegkundigen bij de verpleegkundigen, artsen bij de artsen, chirurgen bij de chirurgen. Dus toen we gingen lunchen, viel me enorm op. En dat die groepen elkaar dus ook niet per se groeten, terwijl ze elkaar denk ik wel kennen. Het zijn echt de eilandjescultuur. Echt eilandjes. Zo, en toen zei ik, waarom ga je nou daar zitten en niet daar? Oh, dat doen we eigenlijk nooit. Ja. Ik vond het wel, en ik denk dat het helpt als je elkaar een beetje kent als mens. Dat je elkaar dan ook een beetje beter kunt behandelen tijdens het werk. Ja, nou, dat zei Evin, gaf dat net ook aan, hè? Van wordt druk mee. Als maar het gesprek in ieder geval erover gevoerd wordt, dat is een eerste begin. Want de cultuur kun je niet van de een op de andere dag veranderen. Hey. Dus dit voorbeeld ondersteunt dat wel, dat dingen ook gewoon zo zijn gegroeid. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook zo moeten blijven, natuurlijk. Nee. Ingrid, heb jij ervaring uit de zorg vanuit je omgeving? Nee, eigenlijk niet. Je hoort het natuurlijk wel, ook van studenten. Als ze co-schappen gaan lopen, dat ze sowieso. Dat is natuurlijk voor iedereen hartstikke spannend. Mm-hmm. Maar met name van hoe verhoud ik me tot de artsen? En ik moet ook een beoordeling krijgen. Ja. Dus hoe breng ik het als ik kritiek heb? Ik heb wel het gevoel dat er in de opleiding geneeskunde meer aandacht aan wordt besteed. Ook veel meer de verpleegkundigen en de artsen, dat was natuurlijk ook altijd wel een groot verschil. Maar dat er ook wel echt aandacht is voor, denk erom, je verpleegkundigen zijn, je ogen, oren weten soms meer dan jij denkt. Dus dat hoor ik wel terugkomen bij studentengeneeskunde. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk een machtsverschil. Het is denk ik ook een vak waar altijd wel druk op staat om te moeten presteren. Misschien krijg je dit wel. Nou ja, het student, het corporale gedrag, wat je misschien dan meeneemt. Ik weet het niet hoor. Dit is een beetje. Maar ja, dat zie je toch wel. Vanuit een beetje de buitenkant. Ja, aan de buitenkant zie je dat gewoon soms terug. En het is denk ik een vak waar heel veel druk op zit. Je moet een operatiekamer. Dat hoorden we gisteren vanuit de chirurg ook, waarbij ook werd opgemerkt. Dat is geen vrijbrief. Hè? Nee, dat gaan zij zelf ook aan. Helemaal niet. Ja. Maar daardoor ontstaan misschien wel dit soort. Een bepaalde culturen, dynamiek. Ja, die en dynamieken. Moet zien te doorbreken. Maar dit is ook inderdaad, denk ik, heel herkenbaar. Ja, die eilandjes. En als je dus meer met elkaar en ook persoonlijk elkaar beter zou kennen, dat je misschien dan ook anders met elkaar omgaat. Dat is een interessante. Ik ga het ook voorleggen aan Femke Merel van Kooten. Zij is van nu 91. Ook de belangenbehartiger voor zorgprofessionals. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zien jullie dit ook als een van de redenen? Van, men kent de eilandjescultuur, zorgt er ook voor dat er minder persoonlijke betrokkenheid misschien is en een andere omgang met elkaar. Ja, nee, onze achterban zijn natuurlijk de verpleegkundige verzorgenden, maar die werken natuurlijk ook samen heel nauw met de artsen op de afdelingen, in de operatiekamer. En ja, het werd net een wake-up call genoemd. Dat is het zeker, maar het is wel de zoveelste wake-up call. Hè. Dit zijn cijfers die we al lange tijd zien en die nu 91 ook in eerdere onderzoeken. Wij doen ook regelmatig onderzoeken onder onze achterban als het gaat om pesten, intimidatie, agressie, maar ook seksueel overschrijdend gedrag. En er zien we echt dezelfde cijfers. Dat 58% krijgt te maken met seksueel overschrijdend gedrag. En bij dus agressie, intimidatie zijn die cijfers nog een heel stuk hoger. Ja. Dus ja, het wordt wel een keertje tijd voor daden in plaats van woorden. Ja. En dat is voor ons ook een heel belangrijk punt bij de cao-onderhandelingen. Bijvoorbeeld. Ja, want Evin hoorden we net zeggen, hè, vanuit de artsen in de opleiding, ook en de jonge specialisten, van dat ze bezig zijn met het meldpunt. Dat er ook steeds meer duidelijk is van waar kun je terecht en hoe zou je het kunnen aanpakken. Dus heel dat soort protocollen zijn natuurlijk altijd hele technische termen. Maar die helpen wel dat je in ieder geval weet waar je terecht kunt. Hoe is dat voor de verpleegkundigen? Ja, dat is een heel belangrijk punt, dat je weet waar je terecht kunt. Uit onze onderzoeken blijkt dat meer dan de helft van de zorgprofessionals niet weet waar zij moeten melden, ook al is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Mm. En dat is ook de reden dat wij dit ook aan de cao-tafels, bijvoorbeeld van de cao academische ziekenhuizen die op dit moment loopt, dat we dat echt een heel belangrijk punt vinden. Dat er echt in de cao opgenomen wordt dat er dus een protocol komt, dat werkgevers echt die verantwoordelijkheid voelen voor dit gedrag op de werkvloer, dat zorgprofessionals zich veilig moeten voelen. Want het is niet alleen voor de zorgprofessionals zelf, maar ook voor de kwaliteit van zorg die je kunt leveren. Want als je niet veilig voelt, hoe kun je dan goed voor mensen zorgen? En dat echt die vrijblijvendheid eraf gaat en dat zorgprofessionals weten waar ze zich moeten melden. We zijn op dit moment ook zelf bezig met een meldpunt. Bij nu 91, omdat heel veel mensen niet weten waar ze moeten melden. Ja. En dat we dan ook kunnen helpen daarbij. Ja, dat is eigenlijk inderdaad wat beeld wat Evin net ook gaf vanuit de jonge specialisten. Dankjewel, Femke Merel van Kota was dat. Henriette reageerde ook op de stelling vanochtend. Is inmiddels gepensioneerd, maar dus wel in de zorg ook gewerkt. Goedemorgen. Goedemorgen. En wij constateerden al met Bertel Nieboer, dit is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. U herkent het beeld ook uit uw tijd, begreep ik. En dat begon al bij de sollicitatie. Ik kwam als argeloos een mooi meisje uit Brabant solliciteren voor het vak van verpleging. Mm-hmm. En toen zat er een chirurg voor me en die zei: maar meisje, ik zou toch met jou liever een ritje gaan paardrijden als dat ik jou in de verpleging zou zetten. Toen zei ik, ik wil gewoon in de verpleging. Dus zo is het al begonnen bij mij. Ja. Enfin, uiteindelijk heb ik een mooie baan gekregen. Ik heb in allerlei leuke ziekenhuizen in Amsterdam gewerkt. Maar het nodige meegemaakt, zeker bij de chirurgen. Mm-hmm. Dat is ook de groep waar het meeste over wordt gemeld nu, hè? Ja, daarom belde ik ook. Ja. Ik heb onder andere een opmerking die mij altijd nog, waar ik altijd nog aan herinnerd word, bij een topchirurg, een vaatchirurg. Die zei, ik ben zo blij dat jij geen grote borsten hebt, want anders zou ik me onmiddellijk aan jou vergrijpen. Oké. Okay. Dus dan lachte ik maar een beetje. Maar, is dat, wat gebeurt er dan van binnen? Nee, er gebeurde bij mij niet zoveel van binnen. Okay. Want ik denk, ik moet me hier gewoon tegen wapenen. Ja. Als het gewoon erger wordt, dan kan ik me wel verweren. Heb je er ooit iets van gezegd? Dat heb ik wel. Maar ik heb onder andere af en toe een flinke tik uitgedeeld. Toen ik bijvoorbeeld in een lift stond met een chirurg. Toen zette hij de lift op het noodsein. En toen zei hij, meisje, dan zullen wij eventjes iets leuks gaan doen in de lift. Toen heb ik hem inderdaad een flinke tik gegeven. En meteen laten merken dat ik hier absoluut niet van gediend was. Ja. Ook ben ik een keer in een bibliotheek, moest ik een boek halen voor een professor. Toen stond ik boven op een ladder. En toen hoorde ik dat de deur op slot ging. En toen stond er ook weer een chirurg achter me. En die zei, kom jij eens even van die ladder af. Toen ben ik inderdaad van die ladder gekomen. Toen heb ik hem zo'n verschrikkelijke slag gegeven dat hij dacht, jeetje, dit had ik even helemaal niet verwacht van dat kleine schatje hier. De deur gaat snel van het slot af. Ik heb altijd heel erg verweerd. Ja. Maar hoe lang is dit geleden? Want heb je het idee dat het minder wordt als je in hoeverre je nog contact hebt? Ik ben nu in de 70. Okay. En ik heb dit beleefd tussen mijn 25ste en mijn 32ste. Ja. Dat zijn de tijden dat ik in een ziekenhuis heb gewerkt. Ja. Dus in die zin bent u blij, neem ik aan, dat er nu in ieder geval dat het meer aan de oppervlakte komt en in ieder geval over gesproken wordt. Nou ja, het hangt heel erg van de vrouwen zelf af, denk ik. Kijk, als je verstijft en je laat het maar gebeuren, ja, dan ben je de klos. Maar het zou natuurlijk überhaupt moeten die opmerkingen niet gemaakt worden. Daar begint het toch mee? Nee, maar denk je dat... Ik denk dat dat nooit zal veranderen. Een man blijft een man. En, kijk, ze kunnen er wel heel veel aan doen van je mag dit niet. En ze zitten dan toch achter je rug dingen te zeggen. Ik heb niet het idee dat dit ooit zal veranderen. Hmm. Henriette, dankjewel voor jouw verhaal. Het maakt een hoop duidelijk, ook al is het een tijd geleden. Dit zijn natuurlijk de meldingen die nu nog steeds zijn gemaakt. Zo blijkt wel uit die enquête van Medisch Contact. Ik ga erover praten ook met Jaap Hamming. Hij is hoofdheelkunde van het LUMC in Leiden. Hamming, goedemorgen. Goedemorgen. U was een tijd geleden ook bij ons te gast, omdat u eigenlijk het hele proces binnen de operatiekamers onder de loep aan het nemen bent. Toen hadden we het ook over samenwerking, over hiërarchie en dat het soms ongewenste effecten kan hebben. Als u die verhalen van Henriette nu hoort, wat denkt u dan? Ja, ik heb alleen even het staartje gehoord. Okay. Ik denk zeker dat als we kijken naar het verleden, zeg maar, dat nog veel meer was dan dat misschien nu was. Ja. Maar ik denk wel dat er nu wel veel meer aandacht voor dit soort zaken is. Deze enquête die gedaan is, die maakt heel veel los in de chirurgische gemeenschap. Mm-hmm. En ja, we schamen ons daar diep voor natuurlijk, dat zo naar voren komt. Maar ik denk wel dat we al jaren al wel bezig zijn om dit probleem te adresseren en mee aan het werk te gaan. Ja, want wat gebeurt er nu bij u in het LUMC bijvoorbeeld om dit aan te pakken? Nou, we hebben geregeld 's ochtends na de overdracht, de dienstoverdracht, hebben we een gemeenschappelijke bespreking daarover. Een van onze medewerkers heeft zich daar ook specifiek op gericht. We hebben bijvoorbeeld ook een QR-code ophangen in onze overdrachtsruimte die gebruikt kan worden om melding te maken. We hebben er in alle vergaderingen met de assistenten en de co-assistenten hebben we er aandacht voor. Er zijn ook specifieke laagdrempelige bijeenkomsten met deze mensen om dat ook bespreekbaar te maken. En vanochtend hebben we het ook besproken. Over het algemeen wordt er bij ons door de assistenten gezegd dat ze zeer laagdrempelig zijn en dat ze zich niet zo goed herkennen in deze getallen. Maar ja, nog steeds is het een belangrijk probleem waar wij elke dag aandacht voor moeten hebben, denk ik. Ja, en als het dan gaat over de spanningen die er ook binnen een operatiekamer en de hiërarchie waarover gesproken werd, is dat iets waardoor je dit automatisch krijgt? Want dat zou natuurlijk niet het effect moeten zijn. Nee, ik denk niet dat je dat automatisch krijgt. Maar daar loop je wel meer risico. Zeker als het spannend wordt dat mensen hun beheersingsvermogen potentieel minder goed onder controle hebben. Dus dan loop je meer risico, dat is zo, ja. Ja. Jes Bussemaker die zegt, ik ben teamcoach in verschillende sectoren. En aanspreken is eigenlijk al beladen. Je moet het over een bevraagcultuur hebben. Dus aanspreken, ja, daar zit al per definitie is ongelijkwaardig zin. Klopt dat? Ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook niet een fan van aanspreken. Ik ben veel meer een voorstander van bespreken. En ik denk dat met name ook wat belangrijk is in de komende tijd, dat we ons realiseren dat de bystanders, zoals dat heet, de mensen die iets zien gebeuren wat potentieel grensoverschrijdend kan zijn, dat die daar ook melding van maken en dat bespreken met degene die daarbij betrokken zijn geweest. Ja. We moeten actiever een rol inspelen. Ja, ja. En dat dus ook durven en je dan gesteund voelen. Dat is belangrijk. Ja, ja. Dat is heel belangrijk. En dat is ook belangrijk dus dat de instituten, de ziekenhuizen zelf en de leidinggevenden in het ziekenhuis daar zich heel sterk voor maken om dit mogelijk te maken. Ja. Meneer Hamming, hartelijk dank nog. Jaap Hamming, hoofdheelkunde van het LUMC in Leiden. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg en tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor elkaar. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Nee, wat een start van de dag. Opgelost, Autotaalglas. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het is met pijn in het hart, maar ze gaan het wel doen. Een uurtje. Journalisten van onder meer NRC, Volkskrant, Trouw, Nu.nl, FD en het AD leggen vanochtend het werk even neer. Iets wat ze dus niet graag doen, maar blijkbaar is de nood hoog. We gaan het daar straks over hebben in het mediaforum. Eerst nu, Hamas zit volgens Israël achter de terreuraanslag in Jeruzalem. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Ja, dat bericht komt zo meteen, want er is laatste nieuws uit Den Haag. Demissionair staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media legt haar functie neer. Ze gaat leiding geven aan de reisorganisatie Corendon, het bedrijf van haar broer. Begin vorig jaar vertrok ze bij Corendon om voor D66 staatssecretaris te worden. In haar korte politieke carrière had Oesloe onder meer te maken met thema's als grensoverschrijdend gedrag bij de NPO en de discussie over de positie van Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel. De daders van de aanslag op een bushalte in Jeruzalem waren lid van Hamas, zegt de Israëlische Veiligheidsdienst. Het zou gaan om twee broers uit Oost-Jeruzalem van 30 en 38 jaar. Ze zijn door omstanders doodgeschoten. Volgens de dienst zaten de twee jarenlang in de gevangenis voor terroristische activiteiten. Bij de aanslag vanochtend in Jeruzalem vielen zeker 3 doden en raakten 6 mensen gewond. De mentale gezondheid van studenten gaat na de coronapandemie iets vooruit. Dat valt op te maken uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos Instituut. Toch kampt nog altijd 44% van de studenten met depressie of angstklachten. Op andere fronten gaat het beter, zeggen de onderzoekers. Wat we in ieder geval zien is dat we een afname zien van onder andere prestatiedruk en ook eenzaamheid. En zeker die laatste is ook wel te verklaren, omdat we de vorige keer natuurlijk in een lockdownperiode hebben gemeten, tijdens corona. De onderzoekers noemen het positief dat er meer aandacht is voor het welzijn van studenten. De Nederlandse overheid verkoopt opnieuw een deel van het belang in ABN AMRO. Het plan is om de komende dagen 9,5% van de aandelen te verkopen, waarmee het staatsbelang in die bank daalt naar 40%. De Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger is op 100-jarige leeftijd overleden. Kissinger was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en werkte met de presidenten Nixon en Ford. Ook kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Al bleef die onderscheiding omstreden vanwege Kissinger's rol in onder meer de Vietnamoorlog. India heeft opdracht gegeven voor een moordaanslag in de VS, zegt de Amerikaanse justitie. Die zegt dat een man uit India voor die aanslag samenwerkte met een Indiase regeringsfunctionaris. Ze wilden een Sikh om het leven brengen, maar de moordaanslag mislukte. Edwin Evers krijgt weer een vast programma op de radio. Heeft hij bekendgemaakt in de 538 ochtendshow. Edwin, jij komt terug op de radio. Zeker. Ik had ABN. Bij 538. Ik kom samen met de luisteraars van 538 vanaf 2 februari het weekend inluiden. En dat ga ik doen op vrijdagmiddag van 2 tot 6. De DJ stopte in 2018 na jaren met zijn succesvolle ochtendprogramma Evers staat op om een radiopauze te nemen, al viel hij hier en daar nog wel eens in. Evers wilde zich gaan bezighouden met het maken van muziek, maar hield de deur open voor een nieuw radioavontuur. Na een pauze van 5 jaar komt dat nieuwe avontuur er dus. Vanaf 2 februari is Edwin Evers wekelijks te horen op Radio 538 met een vrijdagmiddagshow. Boodschappen zijn nog altijd een stuk duurder dan een jaar geleden. Eten, drinken en tabak was afgelopen maand 7,3% duurder dan een jaar eerder, blijkt uit de inflatiecijfers van het CBS. De stijging van de prijzen is daarmee iets lager dan in oktober. De totale inflatie komt deze maand uit op 1,6%. Daarin zijn ook de energieprijzen meegerekend. Die hebben grote invloed op de inflatiecijfers. Het weer nog. Regionaal kans op mist en gladheid. Die verdwijnen in de loop van de ochtend. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vandaag 0 tot 3 graden. Komende avond en nacht koelt het snel af en gaat het vrijwel overal vriezen. Marnix, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het met die files is. Waar in ieder geval mijn gasten wel last van hadden vanochtend. Erik Evengroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, de meeste zijn nu wel opgelost of aan het oplossen. Alleen ongelukken zorgen op een paar plekken nog wel voor behoorlijke vertraging. Zoals op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunette is nog ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging daar 20 minuten. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Numansdorp ook een ongeluk. De weg is zelfs op dit moment helemaal dicht. Want er waren een aantal voertuigen bij betrokken. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A17. Ster. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. In het laatste anderhalf jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Stakende journalisten bij kranten en het opstappen van demissionair staatssecretaris van Cultuur Oesloe. Daarmee gaan we aan de slag in dit Mediaforum met Sakina El-Kayoui. Zij is docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Goedemorgen, Sakina. Goedemorgen, Hélène. Ingrid Spijkers is hoofdredacteur van Omroep Friesland, had u al even gehoord. En onze spraakmaker is vanochtend Wendy de Wild en zij is directeur van de Afvalbranchevereniging. Eerst even contact zoeken met Den Haag, met NOS-verslaggever Roel Bolsjes, om dus met het laatste nieuws te beginnen, namelijk... Goedemorgen. Roel, Oesloe die de politiek gaat verlaten. Ze gaat terug naar de broer, zogezegd. Ja, ze gaat werken voor Corendon. Ze gaat als topvrouw aan de slag. En dat is terug naar het familiebedrijf, zoals ze zelf schrijft in een brief die we inmiddels in handen hebben. Haar broer is oprichter van Corendon. En de huidige topman die moet om persoonlijke reden terugtreden. Dus er is een klemmend beroep op haar gedaan, schrijft ze. Ze voelt de verantwoordelijkheid om terug te gaan. En ze zegt dat ze het besluit niet lichtzinnig genomen heeft. Dat ze graag de rit had uitgezeten. Maar ze kiest er toch voor om voor Corendon aan de slag te gaan op het moment. Ja, in haar tijd als staatssecretaris best wat grote dossiers die ze onder haar hoede kreeg. Wat zijn wat jou betreft haar belangrijkste wapenfeiten geweest? Nou, het meest recente is nog dat er ter discussie werd gesteld of Ongehoord Nederland in het omroepbestel kon blijven. NPO had gevraagd om een beslissing van de staatssecretaris. Zij heeft besloten dat er nog niet voldoende redenen waren om Ongehoord Nederland uit het bestel te halen. Dat is wat vorige week besloten is. Dus dat is eigenlijk waar ze nu in ieder geval onbekend blijft staan. Ja, en waren er ook dossiers wat best een worsteling is geweest voor haar? Nou, dit was bijvoorbeeld een worsteling. Ja, maar het was uiteindelijk werd zij staatssecretaris toen het nog het staartje van coronatijd was. De cultuursector had natuurlijk flinke klappen tijdens corona opgelopen. Daar heeft ze zich hard voor gemaakt. Heeft ook gezegd als er nieuwe lockdowns komen, moeten we kijken of we de cultuursector kunnen ontzien. Maar uiteindelijk is natuurlijk corona meer op de achtergrond verdwenen. Mm-hmm. Maar dat was wel de tijd waarin ze begonnen was. Inmiddels heeft trouwens ook premier Rutte gereageerd. Die zegt dat hij begrip heeft voor haar besluit, maar dat ze zal worden gemist in het kabinet. Het is overigens de eerste bewindspersoon die het demissionaire kabinet Rutte 4 verlaten heeft. Wopke Hoekstra is natuurlijk vertrokken naar Brussel om eurocommissaris te worden, maar dit is wel de eerste bewindspersoon die vertrokken is naar de verkiezingen van vorige week. En zij was natuurlijk van buiten de politiek, kwam zij. Hè? Ze kwam vanuit het bedrijfsleven, keert daar nu ook weer naar terug. Ik kan me volgens mij nog herinneren, toen zij net aan de bak was, dat ze echt wel even moest wennen aan de morgens in de Ze moest heel erg wennen. Ja. Ze zei ook vrij snel, ik ga maar één periode zitten. Het is ook nog eens een kortere periode geworden door de val van het kabinet, maar zij was van plan om niet heel lang in de politiek te blijven. En ze moest inderdaad ook wennen aan de snelheid waarmee het ging, ook wennen waarmee het allemaal onder een vergrootglas gebeurde, ook als de camera's gewoon gelijk op je gericht worden als er een besluit genomen wordt. Maar goed, ze kiest er dus nu voor om terug te gaan naar het familiebedrijf en bij Corendon als topvrouw aan de slag te gaan. Zo is het. Dankjewel, Roel. Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Je hebt Oesloe ook een paar keer werkmatig natuurlijk ontmoet. Verbaast het besluit je dan? Nee, het verbaast me niet. Mijn buurvrouw zei net van, ik denk dat het heel erg een vrouw is van de inhoud. Dat denk ik ook. En niet van de spelletjes, de politieke spelletjes. Ze heeft heel veel met cultuur. Daar ligt denk ik ook echt haar hart. Ze vond de mediawereld best wel ingewikkeld. Mm. Ze is bij ons op bezoek geweest bij de regionale omroep en bij de lokale omroep. Daar had ze ook heel veel mee op een of andere manier met lokale omroep. Hè. Wij waren heel erg bezig om ook die lokale journalistiek vooral die samenwerking ook goed van de grond te krijgen. Dat is natuurlijk ook echt een D66 standpunt, hè, de lokale journalistiek en de lokale democratie. Maar je merkte wel dat ze in de mediawereld, ik denk wel dat ze heel snel heeft geleerd, want het is een hele slimme dame. Maar ik begrijp haar besluit wel heel goed. Ja, en Sakina, waarop baseer je dat je denkt, volgens mij is zij een vrouw van de inhoud? Nou, omdat dat zie je aan de manier hoe ze praat, heel afgewogen beslissingen maakt. En dat is ook een manier van om met inhoud om te gaan. Het doet me ook aan denken aan het idee van als vrouw in de media, in het publieke oog, dat je en niet nu een slachtofferskaartje spelen, maar je merkt ook wel dat het een klimaat is dat niet altijd op je zit te wachten, lijkt het wel. En dat zijn misschien allemaal redenen in mijn hoofd waarvan ik dacht, oké, het verbaast me niet dat ze die beslissing genomen heeft. Nee, en nu is het dus, wat zij aangeeft zelf, een klemmend beroep wat er wordt gedaan. Maar als je inderdaad die politiek heel graag had willen blijven bedrijven, dat gaf ze ook meteen gedecimeerd. Ja, dus dat speelt natuurlijk dat gaf ze mee. Natuurlijk ook al aan, hè? Ik doe één periode. Precies, ja. Goed, in ieder geval dus naar Corendon gaat zijn. We gaan naar jullie mediamomenten. Sakina, jij wilt het hebben over een artikel van de Volkskrant gisteren over hoe mensen in Israël weer naar nachtclubs gaan. Maar vooral eigenlijk de discussie die ontstond naar aanleiding van de kop op Instagram. Want precies. Misschien goed om uit te leggen dat je allemaal verschillende koppen hebt, hè, afhankelijk van waar het gepubliceerd is. Ja, kennelijk is het dus wel zo dat je de kop aanpast, naar gelang het medium. Maar de ambachtsjournalistiekbedrijven, hè, die verandert denk ik niet. Mm-hmm. Nou, wat er online te vinden is op de Instagram van de Volkskrant, ik ga het even voorlezen. Er staat een post met Tel Aviv gaat weer uit, een dikke middelvinger naar de angst. Nou, als je kijkt in de comments onderaan, vooraf gisteravond, toen het werd gepost, om het zeg maar zo te zeggen, zag je dat heel veel mensen boos reageerden. Gefrustreerd met dit idee van, dit is zo'n tone-deaf manier om naar het conflict, de oorlog te kijken. En dat sentiment begrijp ik goed. Want als journalist moet je de feiten meegeven. En dit soort perspectieven doen natuurlijk ook toe. Maar hoe je die perspectieven brengt, in welke context, dat doet er ook echt toe. Wat je wat heel erg zag, is dat op de online versie, het online artikel, als je doorklikt, dan is de tekst wel aangepast geweest. En daarin zag je dat er een quote werd gebruikt van een van de mensen. Volgens mij Sasha Kester heeft het verslag geschreven. Nou, dat een van de quote werd gezet in de koptitel. Wat ook aangeeft dat deze uitspraak, dit gevoel, komt niet van de journalist zelf, niet van de redactie, nee, maar van de persoon, ja, die ze gesproken hebben. Want het ging er bijvoorbeeld over een barkeeper die ook drankjes in het nachtleven, dus drankjes worden geschonken waarop op het glas bijvoorbeeld ook staat fuck Hamas. Of hij had een t-shirt. Ja, precies, wat ook, ja, werd gedragen. Dus de verwoording leidde tot die middelvinger, ja, in de kop. Ja, en nu kan je natuurlijk zeggen, ja, dat mogen mensen niet weer het leven oppakken? Natuurlijk wel. En dat perspectief moeten wij ook als journalisten bieden. Ook als het gaat om dit conflict. Maar aan de ene kant heb je dus het heel schrijnend. Je hebt mensen die het leven willen vieren. En op een half uur van Tel Aviv, ergens in Gaza en op de Westelijke Jordaanhoeve, zijn er mensen die het aan het vechten zijn voor, mm-hmm, hun leven. En door zo'n post te maken, ga je er echt wel aan voorbij. Ja. Is het, ja, want gaat dat dan om die angst? Dus je ziet de angst die op Gaza is. Daar is het de middelvinger naar? Moet het, ja, het is een, als je het kort door de bril wil trekken, als je tussen de lijntjes wilt lezen wat sommige mensen gedaan hebben, is het alsof er staat een middelvinger naar de Palestijnse doden en slachtoffers. Oh, alsof dat niet zo zou te doen. Weet je wat nou opvallend is? De middelvinger naar de angst, die valt ik op van wij hebben zo'n ontzettende angst en dat nachtleven, want dat staat ook ergens van, ja, overdag dat is huilen onze escape. We ontsnappen even aan, ja, onze, ja, eigen angst. Zo is, ja, zo, dan moet je het artikel, ja, zo, ja, dan moet je het artikel ook lezen. Ja. En op Instagram gaat er dus heel veel verloren, doordat mensen niet altijd doorklikken. Dus probeer dan, zou ik zeggen, hè, beste collega-journalisten, zet in de kop de lading die ook de tekst dekt. Ja, want dat is eigenlijk wel de Pieter Klok wel even gesproken, hoofdredacteur van de Volkskrant. En dat is juist wat hij zegt. Die kop is stevig, dat geeft hij ook aan. Maar wel in lijn met het stuk. Hij zegt, we denken continu over taal na. En in dit geval zie ik het bezwaar niet. Dit is het gevoel wat we beschrijven wat er in Israël is. Ja. Dat is eigenlijk de beschrijving daarvan. Zeker. Je mag het er ook zeker ook oneens mee zijn. Maar dan heb je wel als redactie van journalist je best gedaan om zo goed mogelijk correct in dat gevoel te zitten van, dus degene die je gesproken, ja, hebt. Maar in dit geval is dus eigenlijk die angst die de verwarring kan geven. Ja. Van welke angst gaat het om? Ja. En het invloed. Ik las het gisteren in de krant echt van, dit doen mensen die onder enorme druk leven en de hele dag in de ellende, die hebben een escape nodig. En dat wordt dan ook meteen weer heel groot. Inderdaad, met dat soort t-shirts, wat je normaal natuurlijk nooit zou doen. En dus zo heb ik het gelezen. Ja. Maar ik heb niet de Instagram-post gezien. Ja. Maar zo dus zie ik je. Ik snap wel dat je voor die verschillende media, en zeker op Instagram, op social media, heb je sowieso natuurlijk sneller dat je gaat polariseren. Of ja, dan moet je nog meer op. Dat ja, is, nog meer misschien op je woordkeus letten. Ja, ja. En elk medium heeft zijn eigen regels. Maar ik denk de regels voor goede journalistiek die gelden overal. Je wilt juist hetgeen brengen wat zo dicht mogelijk bij de waarheid staat van die persoon, mm-hmm, die je gesproken hebt. En daar mag geen verwarring over zijn. Het is frappant dat wij hier aan tafel daar een andere blik op hebben. Misschien ook onze eigen ervaringen, ja, ook. Dat kan natuurlijk. Maar het is wel als je het verhaal, want dit is dan wat jij zegt, ik kan me dat goed voorstellen dat mensen het voelen, hè, dat het een middelvinger is naar de slachtoffers die in Gaza vallen. Als je het artikel leest, heb je dat gevoel dan nog steeds? Heel eerlijk, niet. Het ging vooral over het perspectief van de mensen die daar graag in het nachtleven het leven weer oppakken. Ja. En nu kan je dan, ik zat wel te denken van oké, maar wat met die Palestijnse doden? Is dit niet een beetje wrang? Maar tegelijkertijd denk ik, dat soort perspectieven mag je ook brengen, want dat is ook onderdeel van deze oorlog. En dat is wrang. Het is vreselijk wrang. Ja, dat is het. Ja, dus eigenlijk is het ook weer een oproep aan niet alleen baseren op koppen. Dus vanuit de journalistiek de heel erg nauwkeurige afweging. Ja. En vanuit de consument lees verder dan de kop alleen. Ja, en met mijn studenten doe ik mensen de oefening van oké, stel je herkent je niet in een perspectief. Of je denkt, nou, ik zie het eigenlijk niet zo goed. Vervang de persoon wie het over gaat op een groep die op jou lijkt. Met wie je misschien meer binding hebt. En dan denk je, oh, als het nog steeds ongemakkelijk aanvoelt, alright, dan moet ik het even iets aanpassen. Ja, goeie. Ingrid, jouw mediamoment heeft met de winter te maken. Ja. Zodra die in aantocht is, even wat luchtigers bracht je ons. Je ziet meteen, hè, we zitten, vorige week verkiezingsuitslag. Oorlog in Israël, Gaza, Oekraïne. Gisteren nog zo'n indrukwekkend gesprek van een journalist die in Bachmoed was geweest. En in alle ellende grijpen wij dan ook weer als journalisten de winter aan om ook weer enige lucht te creëren. Dus vanmorgen inderdaad, de Leeuwarden Courant had een mooie grote foto op de voorpagina dat de sneeuw van het kunstveld werd gehaald. Mm-hmm. En 2 centimeter zijn we echt enorm blij mee allemaal. En ik merkte ook, wij hadden gisteren zelf ook, lag in Appelscha volgens mij 3-4 centimeter. Dus we kregen allemaal foto's en hebben even op een rijtje gezet. En dat haalt het meteen weer. En ik denk dat het nu de komende dagen. Dat zijn de kliktoppers dan, zeg maar. Ja, dat zijn dan echt de kliktoppers. Ja. We hadden ook een heel bijzonder verhaal over een boerenvrouw die vertelde over de zelfmoord van haar man. man. Hè, wat onder boeren eigenlijk een taboe is. En, hè, dus dat was ons best gelezen verhaal, gelukkig en het langste. Dus daar was ik heel blij mee. Maar je merkt gewoon dat die sandwich, hè, dat je zo nu en dan ook iets moet brengen wat nog lucht brengt. En ik denk dat het de komende dagen heel erg gaat over waar is de eerste marathon op natuurreis. Ja, dat zal best, ja. Dus dat wordt ook weer zo'n mediastrijd. Wie meldt het als eerste? En nou. Is het ook niet dat, ik moet even denken aan toen, was een beetje staartje corona en toen het had gevroren en iedereen het ijs opging. Dat je ook, daar hing zo'n totale euforie, zeg maar, de ontsnapping van de ellende van die pandemie. Toch, Sakina? Dat was ook toen heel erg wat. Maar ik denk dat dat nu nog is. En dat is ook af en toe ook wel fijn hoor. Ik moest net denken, hij zegt lijstjes aan Spotify Wrapped. Die kwam gisteren met de lijsten. Ik zie jou knikken hier aan tafel. Ja. En nou ja, ik denk superleuk. Even kijken wat ik afgelopen tijd heb beluisterd. En kijken op de shows wat mijn vrienden hebben beluisterd. Maar ook zoiets weer kan een politieke lading krijgen. Ik zag iemand die geschreven heeft, nou, die heeft een aangepaste lijst gemaakt. Van oké, dit zijn de artiesten die allemaal, quote-unquote, de Israël in. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Het conflict Israël-Palestina, daar geen mening in over hebben. Of geen standpunt in. Innemen. Neutraal zijn. Neutraal zijn in een oorlog, dat kan niet. En nou, toen dacht ik, oké, moet het ook weer zo. Ja, ja. Sommige dingen even gewoon dan laten voor wat het is. Ja. En niet daar ook nog. Ja, niet alles politiek maken. Ja, nee. Ja, die lijstjes, ja. Dat natuurlijk ook. Is dat, hebben jullie ook je eigen top 2000? Bij nee, wij hebben onze de Frieske top 100. Oh ja? Oudjaarsdag. Ja, dat hebben we al heel lang. Dat is echt een enorme. Ja, dat vinden mensen superleuk om te stemmen. En nou ja, daar brengen we natuurlijk een ode aan de Friese muziek. Dat hoort natuurlijk bij ons als regionale omroep. Ja, grappig. Ja. Wendy, ben jij van de lijstjes? Wij Nederlanders schijnen echt lijstjesland te zijn namelijk. Ja, nou dan wijk ik af. Ik ben niet in staat op lijstjes. Dat is het meer. Dus ik vind heel veel dingen leuk. Maar als je mij nu vraagt wat is je top 3, dan blijf ik stil. Nee, sorry. Van de Spotify-lijstjes? Of nee, gewoon überhaupt lijstje dan ook eigenlijk. Lijstjes van lijstjes. Dat is ook nog eens een leuke. Nou, als we dan echt niks meer weten, dan gaan we een lijst van alle lijstjes maken. Journalisten van onder meer NRC, de Volkskrant, Trouw, Nu.nl, FD en AD leggen vanochtend een uur lang het werk neer. En dat doen ze na de stukgelopen cao-onderhandelingen met DPG Media en het Mediahuis. Esma Linneman is een van degenen die een uur staakt, schrijver en podcastmaker bij de Volkskrant. Esma, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was wel wat, hè, om ertoe over te gaan. Ja, dit is echt, ik durf het toch wel te zeggen, historisch. Ik heb met collega's hierover gehad die al 30 jaar bij de krant werken en eigenlijk nog nooit, nou ja, zeg maar, de pen hebben neergelegd of hebben gestaakt. Ja. En ja, we moesten allemaal over heel veel schroom heen stappen, want journalisten doen dit absoluut niet graag. Dat wil ik wel even benadrukken. En toch uiteindelijk, na veel discussie en heen en weer, dacht ik, we moeten dit een uur doen. Ja, dat klopt. Ja. En over de discussie, dat is iets wat echt heel erg gezamenlijk ook is ontstaan. Dus er doen heel veel titels mee. Mm-hmm. Je noemde het net al, NRC is echt, die heeft de voortrekkersrol gehad. De Volkskrant, Parool, Trouw. Maar bijvoorbeeld BNR doet uit solidariteit ook mee met ons een uurtje. Dat zijn gewoon heel veel titels. En ja. Het is over drie kwartier, kleine drie kwartier, dat begint om 11:00. Waarom dit tijdstip? Voor mijn gevoel is de grootste nieuwsflow zit in de ochtend en misschien meer in de avond. Is het bewust dat je een nieuwsluw uur uitkiest? Zeker, want ja, journalisten zijn gewoon best heel dienstbaar. Dit was voor ons al een hele grote stap. En je wil de lezer toch niet te veel belasten. En tegelijkertijd wel heel duidelijk een signaal geven. Ook aan onze werkgevers aan de onderhandelingstafel. Mm-hmm. Dat het gewoon echt zo langer niet kan. En dan heb ik het echt niet alleen over de mensen die vast in dienst zijn. Maar zeker ook de freelancers die echt ontzettend achteruit zijn gegaan in hun tarieven al jaren. En dat vind ik eigenlijk ook bijzonder aan deze demonstratie. Het is dus een werkonderbreking. Mm-hmm. Dat we echt samen opgaan. Dus de freelancers en de vaste werknemers. Ja. Want Sakina, jouw verbazing zat ook in tijdstip, hè? Zeker. Ja, ik dacht, als je nou heel klinkt heel bot nu, maar als je echt een statement wil maken, doe het wel in de ochtend. Dan voelen we hem allemaal wel, denk ik. Maar tegelijkertijd, het is wel een symbolische manier van werken. En dat daar sowieso complimenten daarvoor dat ze het zo doen. Ja. Ja. Eigenlijk was dit al doodeng, Esma. Dit was al heel eng. En je moet ook bedenken dat het houdt hierna ook niet op. Dit is de laatste dag van de onderhandelingen. Morgen is het 1 december. En nou ja, volgens onze berekeningen zijn wij dan eigenlijk een maand gratis aan het werk. Omdat wij dus niet worden gecorrigeerd voor ons koopkrachtverlies. Ja, dat is wat jullie hebben uitgerekend, hè? Ja. Over 2 jaar heb je één volle maand aan salarisverlies door het koopkrachtverlies. Ja. Ja, en daarin zijn wij gewoon niet gecompenseerd. Dus daarom dat we vandaag iets wilden doen. Ja. En ik sluit niet uit dat onze acties misschien harder worden. Dat hoop ik natuurlijk niet. Nee. Want nogmaals, het is gewoon een enorme stap voor journalisten... om een uur dus de site niet te verversen. Daar, dat vinden we al heel wat. Ja. En we willen die lezer gewoon echt niet benadelen. Sorry. Dat begrijp ik. Maar dat zal inderdaad... Soms moet je inderdaad, als je echt de boel goed over het voetlicht wil brengen... dan moet dat stadium is nu dus niet. Het is de eerste speldenprik die jullie wel degelijk krachtig willen afgeven. Ja. We hebben even contact gehad. En met z'n allen, hè? Dus alle regiotitels en het FD doet mee. Het zijn zoveel bladen. Ja, dus zeker. Ik hoop wel dat dit een duidelijk signaal afgeeft. Ja. DPG overigens, waar onder andere de Volkskrant en Trouw onder vallen... die hebben we nog even gesproken. En zij zeggen, het is niet alleen DPG Media, hè, als werkgever. Het gaat om cao-onderhandelingen tussen de bonden en alle werkgevers. Volgens DPG ligt er wel een solidair voorstel... dat recht doet aan de grote verschillen van salarissen op de redacties. Want er is gekozen voor een gedifferentieerd cao-aanbod... waarbij dus lagere en middeninkomens procentueel... wat hogere loonstijging krijgen dan de beter betaalde collega's. Is dat ook iets wat jullie dwars zit? Of is dat iets waar jullie juist wel begrip voor hebben? Nou, op zich hebben we wel begrip. Staan wij achter het idee van nivellering. En dat je dus de mensen met het grootste koopkrachtverlies... het beste moet compenseren. Tegelijkertijd moeten we het ook wel over gemiddelde kunnen hebben. Hoe ziet de situatie er gemiddeld uit voor mensen? Want we hebben allemaal dat koopkrachtverlies gehad. Dan is er ook te weinig staat in over wat er met freelancers gaat gebeuren. Dus al met al vind ik dit... Echt een heel erg ondermaat pot. En daarin zijn we allemaal gelijk op. Dus dat gedifferentieerde is prima. En zeggen die grote verschillen op de redactie zijn er wel. Maar dan wat degene als hoogste erbij krijgt, dat is nog te weinig. Hoe we er gemiddeld op vooruit gaan. En dan wil ik er ook nog bij aanmerken dat inflatie gewoon heel erg individueel wordt gevoeld. Dat is heel lastig om vast te leggen in wat DPG heeft voorgesteld. Dus dat is voor de een ook anders dan voor de ander. En ik denk dat we er gewoon wel in gemiddelde ook. En dan zeg ik vooruit, maar de stomme is, de strijd gaat erom dat we er niet op achteruit gaan. Dat is eigenlijk waar het op gaat, zeg maar. Want we willen niet nog meer koopkrachtverlies leiden. Daar gaat deze strijd om. Ja. We hebben overigens Mediahuizen ook om een reactie gevraagd. De vertegenwoordiger van de werkgeversdelegatie. Die hebben we allemaal niet gekregen. Voor de volledigheid van DPG dus wel. Ingrid, jij vindt het idee op zich van lage inkomens... een hogere loonsverhoging wel een sympathieke gedachte? Zeker. Ja. Zeker. Hoe is dat bij jullie dan, bij de omroep? Volgens mij zijn wij allemaal... Kijk, de omroepen zitten natuurlijk in een andere positie. Ja. Hè, want wij krijgen de werkgever krijgt het ook gecompenseerd. Dus volgens mij heeft iedereen dezelfde salarisverhoging gekregen. Waarvan ik toen nog zei, kan dat niet anders? Maar ik heb niet aan de onderhandelingstafel gezeten. Mm. En... ik vind dus dat principe van DPG en Mediahuis, of in ieder geval DPG, lijkt me heel mooi. En de freelancers gaan in die zin ook bij de omroepen mee met de cao-stijging. Wat natuurlijk wettelijk gezien wel heel gek is. Dat je als freelancer, die onderhandelt in principe zelf, toch. Ik vind het wel heel mooi. Dat het gelijk opgaat in ieder geval. Zeker. Sakina, DPG Media, Mediahuis, het zijn Belgische bedrijven. Ja, precies. Speelt dat een rol, denk je? Ja, dat is het eerste wat ik moest denken. Dat ik snap heel goed dat dit een symbolische manier van verzet is, demonstreren. Als journalist wil je juist over dit soort demonstraties rapporteren en niet zelf onderdeel van zijn. Mm-hmm. Maar dan vraag ik me ook af, we moeten ook kijken naar de bredere structuur van het medialandschap. Door die persconcentratie kunnen ook freelancers en andere mensen in loondienst niet denken van, joh, weet je, voor mij dan niet. Dan ga ik ergens anders aan de slag. Het is ook een vakgebied wat we allemaal bedrijven vanuit een intrinsieke motivatie. En daardoor zijn we best wel loyaal. Ja. Dus dat maakt het ook zo moeilijk. Zou het ook een cultuurverschil zijn tussen België... weet ik niet hoor, niet zo goed. Maar het zijn beide natuurlijk Belgische concerns in principe. Mm-hmm. Dus Twan Heijmans die schrijft dat van de Volkskrant vandaag. Het gaat niet alleen om betaling, maar het laat ook zien... hoe de grote uitgeverijen het contact met de redacties zijn verloren. Journalistiek is meer dan een product waar je winst op maakt. Esma, ervaren jullie dat ook zo? Ja, dat gaat ook wel heel erg over waardering. En die voel je gewoon natuurlijk echt niet als het beginbod het eindbod is. En als het eindbod ook nog eens eigenlijk slechter is dan het beginbod. Dan neem je gewoon onze zorg helemaal niet serieus. En dat voel ik ook een beetje in de communicatie hoe die tot nu toe is gegaan. Ik voel wel heel veel afstand. En dan wil ik daar nog bij aanmerken, dat werd net ook al gezegd, dat het vooral voor freelancers ook echt lastiger is geweest in dit medialandschap. Ja. Waarbij je eigenlijk twee Vlaamse reuzen hebt, zeg maar. Het is heel moeilijk om dan voor je belangen op te komen. Want waar ga je dan je werk vinden als je het niet eens bent met de tarieven bij bijvoorbeeld DPG? Ja, ja. Dus dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Maar zit er ook een cultuurverschil of valt dat mee? Met de Belgische uitgeverijen, zeg maar? Dat het Belgische uitgeverijen zijn? Ik voel wel veel afstand, ja. Dat kan ik eigenlijk alleen maar voor onze eigen redactie zeggen, naar DPG. Daar zit echt een cultuurverschil in. Ik vind het ook best top-down. En nou ja, dat merk je dan ook in deze onderhandelingen. Dat ik denk van, de manier hoe daarover wordt gecommuniceerd. Dat vind ik soms gewoon, journalist onwaardig. Dat ik dan denk van dit is toch niet de manier om met wie dan ook om te gaan, waarschijnlijk. Niet alleen journalisten, eigenlijk wel, kan ik me voorstellen. Ja, en dan wil ik ook nog bij aanmerken, natuurlijk die 80 miljoen dividenduitkering die bij DPG heeft plaatsgevonden. Dus het gaat gewoon goed met het bedrijf. En dan denk ik, hoe kan het dan zijn dat je gewoon geen enkele millimeter wil opschuiven in deze onderhandelingen? Ja. Terwijl de inflatie zo duidelijk zo hoog is geweest. Esma Linneman, half uurtje nog. En dan wordt het een uur de pennen neer, zo gezegd. Dankjewel dat je eventjes mee wilde praten. Lid dus van het actiecomité, zei. Ja, Sakina, dat is weer even wat anders om ook met de studenten te bespreken. Ja, zeker. Want dit gebeurt natuurlijk echt bijna nooit. Ja, dit is echt wel nieuws voor onszelf. Maar ik zit ook net te denken, dit straalt ook uit natuurlijk op de inhoud. We willen graag een pluriforme medialandschap. Maar ja, als jouw stuk als freelancer bijvoorbeeld voor DPG, toevallig het stuk van Jacques Ekster, die zag ik ook bij De Morgen voorbij komen. Ja. Nou, nu zei ik, weet niet of zij een freelancer is, maar zo zorg je er ook voor dat je je brood moeilijk maar te verdienen krijgt. Ja, maar bij in ieder geval de kleur van de kranten, volgens mij. Want een Telegraaf en een NRC vallen ook onder dezelfde uitgeverij. Maar dat zien we toch echt wel verschil in signatuur. Ja. Dus die diversiteit is er dan gelukkig nog wel. Je had ook met solidariteit mee kunnen doen, Ingrid. Ja. Best. Ja, niet overwogen. Nee, niet overwogen, nee. Is wel een brief naar hoofdredacteuren gegaan, maar dat is met name van de kranten. En Pieter Klok geeft daar bijvoorbeeld ook aan van de Volkskrant. Ja, ik heb daar dit. Ik steun ze, maar ik kan daar als hoofdredacteur niet zo heel veel meer mee doen. Van 11 tot 12 is het dus even stil bij de krantenredacties. Het is al 10:30. Ja. Nou, dank jullie wel. Sakina en Ingrid. Ja. Veel dank. Doeg. NPO Radio 1. Marnix Ampersen is hier voor het laatste nieuws. Demissionair staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media legt haar functie neer. Ze gaat terug naar reisorganisatie Corendon, waar ze voor haar politieke loopbaan ook al werkte. De taken van Oesloe worden voorlopig overgenomen door minister Dijkgraaf. De Israëlische Veiligheidsdienst zegt dat de daders van de aanslag vanochtend in Jeruzalem lid waren van Hamas. Het zou gaan om twee broers van in de 30. Ze openden het vuur bij een bushalte. Drie mensen werden gedood. De schutters werden daarna zelf doodgeschoten. 2 jaar na de coronatijd kampt nog altijd 44% van de studenten met depressie en angstklachten, blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos Instituut. Wel ervaren minder studenten nu emotionele uitputtingsklachten, prestatiedruk en eenzaamheid dan tijdens de pandemie. Bij een duivenhouder in Harkema in Friesland is afgelopen week een groot aantal postduiven gestolen. Er werd 2 keer ingebroken. Daarbij werden in totaal zo'n 90 postduiven meegenomen. Die zijn naar schatting honderdduizenden euro's waard. Dankjewel, Marnix. Dan gaan we weer even de weg op. Erik, wat staat er nog aan files? Nou, onder andere op de A29 nog een opvallende berg op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Numansdorp was een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment zelfs helemaal dicht. Vertraging is bijna een half uur. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A17 en de A16. Tot 11:30, Hélène Plag. Het klinkt misschien als een goed alternatief. Zorg ervoor dat er woningen komen op de talrijke industrieterreinen die ons land rijk is. Maar dan staan er toch al snel allerlei wetten en vooral praktische bezwaren in de weg. En toch hoeven die botsende belangen niet altijd te leiden tot een stilstand van de bouw. Wouter-Jan Verhul is docent en onderzoeker gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en adviseur bij Arcades. En hier te gast, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er moet veel gebouwd worden op plekken die op dit moment nou niet direct een ideale woonlocatie zijn. Een industrieterrein noemde ik net al. Wat zijn er nog meer atypische locaties waarvan je zegt, ja, die komen toch wel heel realistisch in het vizier? Ja, industrieterreinen noemden we al, havengebieden, spoorzones. Maar ook voor een deel hebben we toch nog de buitengebieden nodig. Laten we de groene gebieden die van waarde zijn beschermen. Maar zeker mensen die woningen met een tuin willen... kunnen we niet alles in die industriegebieden... Nee. Omdat die heel duurzaam transformeren, faciliteren. Een spoorzone naast een rangeerterrein. Precies. Zelfs soms bouwen boven het spoor wordt nu onderzocht. Wauw. En dan krijg je oordoppen bijgeleverd. Dat is ook een kwestie. Ja, nou, we gaan het daar straks uitgebreider over hebben. En hoewel hij zelf nou niet het toonbeeld van duurzaamheid is... en als strijder voor een schoon milieu bekend staat met zijn stoomboot... zou het toch fijn zijn als Sinterklaas wat meer tweedehands cadeaus zou uitdelen. Althans, dat ziet onze spraakmaker Wendy de Wild heel graag. Zij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. En we gaan daar straks ook uitgebreider over praten. Maar eerst gaan wij even een spoorboekje doornemen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Thomas Schuurman is op Leiden CS. Thomas, ben je een beetje een treinenman? Ja, zeker. Als ik voldoende tijd heb bijvoorbeeld. Als het niet hoeft te staan, hè, want het moet nog wel eens zeker in de Randstad. En als je het niet erg vindt om misschien iets meer uit te geven dan in de auto. Ik ben dus hier naar Leiden Centraal gegaan, waar het ja, lekker koud is, maar toch ook wel vol met studenten. Wel altijd wel wat zwerig is, zeg maar. Ik heb nog even de reis geboekt ook. Hè. Met de auto ruim een uur, inclusief file. Doe ik dat met de trein, is het toch een half uur extra. Ja, dat is toch wel een beetje het probleem van het reizen met de trein. Het duurt vaak langer, maar daar ga ik over praten met Bart Gietmans. Die weet alles van het reizen met de trein. Even als eerste vraag, met de trein ook gekomen? Ja, ik reis altijd met de trein. Kijk, nou, dan een ware deskundige dus. Maar Wendy, ik begrijp dat jij graag op vakantie wil met kerst, met de trein, met het gezin, naar Oostenrijk, naar Wenen. En dat dat niet liep of zou moeten gaan zoals je wil? Ja, dat klopt. Ik ben dol op reizen met de trein. En volgens mij heel veel mensen, zeker voor vakantie. Hè, want dan maakt een beetje vertraging ook niet uit. Kun je een beetje slow travel. Maar ik snap niet dat als zoveel mensen graag met de trein op vakantie gaan... er nachttreinen zijn. Ik kan heel makkelijk een hotel boeken via allerlei platforms. De vliegreizen vliegen om mijn oren. Maar als ik dan ontzorgd wil worden door iemand die mij een beetje helpt... om die treinreis te boeken, zeker dus internationaal... nou, daar zit ik echt op te wachten, zeg. Ja, en je bent denk ik niet de enige. Bart Gietmans, je hebt een boek geschreven, Perron Europa. Want je reist al tientallen jaren met de trein door heel Europa. Dus weet alles over hoe dat gaat, hoe dat werkt, wat wel werkt, wat niet werkt, et cetera. Hebt er trouwens ook vorige week nog een prijs mee gewonnen, reisjournalist van het jaar. Ja. Waarom is dat zo omslachtig? Ja, hele goede vraag inderdaad. De Europese spoorsector is heel gefragmenteerd. En je moet Europa voorstellen als een lappendeken van zeg maar 25 nationale spoormaatschappijen en ook nog vele regionale en andere maatschappijen erbij. En die hebben allemaal hun eigen verkoopsysteem. Dus met verschillende tarieven, ook andere leeftijden voor kinderen die gelden, andere boekingsklassen en zo. En al die systemen die zijn niet aangesloten, die zijn totaal niet aangesloten op elkaar. Dus dat is een hele uitdaging om dat gewoon allemaal op één platform te krijgen. Maar daar is de politiek al een aantal jaren mee bezig, volgens mij. Er zijn mensen genoeg zoals Wendy die zeggen van... ja, hallo, waarom is dat dan nog steeds niet geregeld? Waar zitten dan toch op dit moment die grootste belemmeringen? Nou, dat het gewoon een technische, een enorme uitdaging is, ja. En ook al die maatschappijen zijn ook redelijk nationaal... gedreven. Gedreven, inderdaad. Ja, zo kun je het zeggen, nationaal geprikt, wilde ik zeggen. Maar die richten zich heel erg op het binnenlands verkeer in eerste instantie. En daardoor zijn er natuurlijk gewoon enorme stappen te nemen. Europa moet je zien eigenlijk op spoorgebied als 25 markten. En we liggen eigenlijk 20 jaar achter op de luchtvaartbranche. Één markt wat dat betreft? Ja, die heeft veel maar één markt. Die is daar veel meer op ingericht. Ja. En dat is het doel ook, dat we Europa ook één markt moeten maken. En daar zijn externe platformen wel mee aan de slag gegaan. Je hebt bijvoorbeeld Real Europe, maar ook zoals hier in Leiden, treinreiswinkel. En die zijn een boekingsplatform aan het creëren, zodat je één platform hebt waar je echt alle treinreizen kunt boeken. Maar er is toch een hele lange weg te gaan. Ja. Voor Wendy geldt dat bijvoorbeeld dus ook. Hè? Je hebt mij verteld, Wendy, het duurde misschien wel 1-2 dagen... voordat je zoiets voor elkaar hebt gekregen. Ja, ik ben echt 2 dagen bezig geweest. En ik had inderdaad mijn hoop gegooid op treinreiswinkel. Maar die kan je niet eens bellen. Dus waarschijnlijk wordt het anders ook gek gebeld door mensen zoals ik. Maar er is echt nog een weg te gaan, ja. Ja, Benny zegt ook, Bart, ja, zo'n reiswinkel is bijvoorbeeld niet eens goed te bereiken. Zijn niet belbaar. Ja, het is bijna niet meer leuk eigenlijk. Ja, dat hebben we... Vind jij toch eigenlijk leuk? Ja, als je natuurlijk de weg kent, dan weet je alle wegen wel. Dan weet je ook wel hoe je inderdaad moet boeken. Maar er komen gelukkig steeds meer partijen waar dat wel kan, inderdaad. Ook in Nederland komen er... ja, je hebt treinreiswinkel, je hebt daarna de Train Traveler, Choo Choo. Dat zijn allemaal nieuwe initiatieven. En sommige daarvan zijn ook telefonisch te bereiken. Dus het weer geduld hebben, is dat dus het antwoord? Nog meer geduld. Nou ja, inderdaad, je moet een beetje geduld hebben. Wil je inderdaad zo'n reis... het is een beetje puzzelwerk soms, ja. Maar dat moet je ook een beetje als sport zien. Ja. Nou, Benny, je moet het maar van de positieve kant bekijken. Trouwens, nog één dingetje. In het regeerakkoord stond dat de inzet... de vorige regering wel te verstaan... dat de inzet was om een betere internationale treinverbinding te krijgen... zodat Nederland duurzamer verbonden is. Nou, ik hoop dat we dat in het volgende regeerakkoord ook nog terug te zien gaan krijgen. Maar Benny, ja, het is toch een kwestie van de lange adem en geduld hebben, ben ik bang. Ja, dat is een van mijn kernkwaliteiten. Het is overigens gelukt hoor. De reis is geboekt. Maar daar moet je inderdaad wel enorm creatief voor zijn. Ja. Dus iedereen die vraag heeft, die kan bij Wendy de Wild. Wel telefonisch bereikbaar. Ja, wel telefonisch bereikbaar. Als het goed is. Nou, dus misschien niet het antwoord wat je graag wilde hebben. Maar het is wel de reality check zoals je hem zelf hebt ervaren. Wij gaan naar een nieuwsupdate via de NOS. U heeft dat meegekregen in het nieuws. Ofir Engel is weer terug bij zijn ouders. Op een foto die is verspreid door de Israëlische publieke omroep... is te zien hoe hij zijn ouders in de armen valt. Gisteravond werd de Israëlisch-Nederlandse jongen van 18 jaar... vrijgelaten door Hamas. En we hebben contact met Bertien Minko. Ofir is het achterneefje van Bertien. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Minko. Heeft u hem al gesproken zelf? Nee, zeker niet. Nee. Ik denk ook, dat komt wel over een paar weken. Ja. Maar even rustig bijkomen van alles. Ja. Wat was het eerste wat u dacht toen u hoorde dat hij op die lijst stond en vrij zou komen? Nou, dat was gisterochtend heel vroeg hoorden we dat. En ik kon het bijna niet geloven, want we zaten natuurlijk al dagenlang... kwam er elke dag weer zo'n nieuws. En elke dag was er de teleurstelling. En ja, gisteren liep er een... akkoord af. Dus ik dacht, ja, dit is de laatste mogelijkheid. Als u er vandaag niet op staat, dan... ja, dus ik was wel heel blij, gespannen blij... toen ik hoorde dat hij op de lijst stond. En nou, toen kwam er natuurlijk een hele lange, spannende dag aan. Ja, ja. En toen kon hij zijn ouders in de armen sluiten. Ja, dat is ontzettend fijn. Ja, toch? Ja. Hoe gaat het met hem? Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat vanaf een afstand te beluisteren. Maar ik begreep, hij heeft tegen zijn opa gezegd... ik ben niet gemarteld, hij is 6 kilo afgevallen. Dus hij is op zich goed behandeld, heeft hij gezegd. En hoe het echt met hem gaat, dat zal de toekomst moeten leren. Ja, ja, want je kunt natuurlijk nu kijken naar de gezondheid zoals die nu is. Maar wat het natuurlijk ook mentaal psychisch heeft gedaan... Dat weten we niet. Precies. Nee. Is het, want we horen van iedereen die vrij wordt gelaten... die gaat dan eerst naar het ziekenhuis en krijgt daar een uitgebreid onderzoek. Dat is bij Ofir ook het geval. Ja, die is daar volgens mij nog, ja. Ja, ik denk dat hij misschien, ik weet het niet, maar volgens mij is hij gewoon, blijft hij 1 à 2 dagen in het ziekenhuis. En krijgt hij fysiek en mentaal, denk ik, een enorme check. Ja, ik weet niet of het goed in woorden uit te drukken is, maar kunt u beschrijven hoe de afgelopen tijd is geweest voor u en voor de familie? Nou ja, misschien wel voor mij niet anders dan voor een heleboel andere mensen. Want je kijkt naar een verschrikkelijke nachtmerrie die zich daar afspeelt. En dit is dat Ofir is vrijgekomen, is een klein lichtpuntje in deze nachtmerrie. En misschien was voor ons die nachtmerrie nog wel wat groter, omdat onze familie ook betrokken was. Maar het is natuurlijk gewoon een afgrijzelijke situatie. Ja. Het is oorlog en je wil dat het stopt. Maar de hoop is er bij u altijd wel geweest? Dat hij vrij zou komen. Ja. Ik heb geprobeerd me in te stellen op niks. Omdat je weet het gewoon niet. Nee. Dus ik dacht, alles wat ik erover fantaseer is fantasie. Ja. Dus laat ik hem daar proberen bij weg te houden. Ja. Hij is in ieder geval weer terug nu bij zijn ouders. En ongetwijfeld horen binnenkort. Maar voor jullie is het natuurlijk toch veel belangrijker om te weten hoe het met hem gaat. En dat jullie elkaar weer kunnen spreken. Zo is het. Hartelijk dank, mevrouw Minko. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, voordat we hier aan tafel verder gaan praten, dan toch even, mochten er nou kinderen met oren op steeltjes bij de radio in de buurt zijn die het geheim van Sinterklaas nog niet kennen, dan is het misschien goed om ze even die jas aan te laten trekken en even lekker naar buiten te laten gaan om daar te spelen. Want Sint staat om de hoek en in veel winkels staan de kerstcadeaus en de kerstversieringen ook alweer prominent uitgestald. Tijdens de feestdagen kopen we natuurlijk fysiek ook online. Veel nieuwe spullen. Maar verschillende organisaties roepen nu op om juist voor de feestdagen tweedehands te gaan kopen. Rachel, zeg ik het zo goed? Rachel Heijnen? Ja, ja, Rachel Heijnen is directeur van de branchevereniging Kringloopbedrijven in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En onze spraakmaker Wendy de Wild is dus directeur van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Wat jullie betreft zou het eigenlijk de norm moeten worden dat ouders, als ze inkopen gaan doen, kijken naar tweedehands cadeaus. Waarom moet dat de norm worden, Rachel? Nou ja, de zorg om klimaat en biodiversiteit nemen natuurlijk enorm toe. En het wordt steeds beter, steeds meer bekend hoeveel impact al die nieuwe spullen hebben op klimaat, CO2-uitstoot. En ook het zorgvuldig omgaan met grondstoffen wordt daarmee ook gewoon steeds belangrijker. En we hebben al zo ontzettend veel spullen. Dus laten we vooral gewoon die spullen wat langer gebruiken. Zie je het ook in de kringloopwinkels? Merken ze het daar, dat de vraag naar tweedehands cadeaus toeneemt? Ja, je ziet wel dat de toeloop naar tweedehands steeds toeneemt. Hè. Ook voor een deel voor mensen die het gewoon om financiële redenen nodig hebben. Maar ook jonge mensen stellen die zich bewust zijn van het klimaat en om die reden meer tweedehands willen kopen. Maar ook mensen die op zoek zijn naar dat unieke item. Hè. Ja, dat je vindt daar natuurlijk gewoon de pareltjes. Ja. En maar de andere kant is er natuurlijk ook. Mensen die denken dat het beste voor je kind nog steeds dat spiksplinter nieuwe glimmende dingetje van Intertoys is. Ik vraag me af of het het beste is of dat het ook gewoon, nou ja, we hadden het net over dingen die gewoon automatisch zo zijn, dat het misschien gewoon zo in de gedachten zit. Niet per se om het beste, maar gewoon cadeautje. Ja, dan ga je naar de winkel online. Ja, voor een deel is dat ook. Hè. Het is natuurlijk gewoon echt een gewoonte bij mensen. Maar we zien toch ook nog wel dat juist de spullen voor kinderen in de kringloop net iets minder goed lopen dan andere spullen. En daar moet misschien ook nog wel een omslag in het denken dat het beste voor je kind misschien wel het beste is de spullen die er zijn, omdat het ook goed is voor de toekomst van je kinderen, want het is beter voor het klimaat. Ja, en of het er glimt of niet, dat maakt de kinderen misschien. De kinderen zien het echt niet. Dat hebben we in een prachtig filmpje vorig jaar ook van Marktplaats gezien. Ja. Kinderen zien gewoon speelgoed en spelen daar graag. Ja. Wendy, even de blik op jezelf gericht. Doe je alleen maar tweedehands cadeautjes? Nee, dus in die zin heb ik ook nog wel een weg te gaan. Maar ik vind het wel fascinerend dat sinds ik nu zo'n 3 jaar in deze wereld rondloop, ik me veel bewuster ben van wat er allemaal al is. En wat er ook, wat er eigenlijk voor leuks en moois ontstaat, is jezelf ontzegt om altijd maar meteen naar de winkel te rennen. En welke mooie spullen je op kunt doen. En niet alleen in kringloopwinkel, maar inderdaad ook op online platforms. Je hebt prachtige plekken waar je duizenden vierkante meters hebt met prachtige meubels die je in geen enkele echte winkel, zeg ik dan maar even, kunt vinden. Ja. Die veel meer sfeer brengen. Het is in ieder geval geleefd als het goed is. Er zit echt karakter aan. Het product heeft karakter. Dus ik vind het ook. Het mooie zou zijn als we met elkaar, en kinderen zijn er al veel beter in dan wij volwassenen, het normaal vinden om eerst eens te kijken wat voor moois de wereld al heeft. Voordat we iets kopen wat in elkaar gedraaid is om over 3 jaar weer in elkaar te zakken. Ja, Wouter-Jan, hoe doe jij het? Ik heb toevallig vorige week een refurbished iPad gekocht. Dus dat kan eigenlijk heel goed, merk je ook helemaal niet. Kinderen die zien het ook niet, heb ik begrepen. En je zou het ook, denk ik, kunnen doen door op je eigen verlanglijstje aan je vrienden of familie te zetten. Dat je het prima vindt om een refurbished product te ontvangen. Want dat is natuurlijk wel, die kinderen die zien natuurlijk al die grote boekwerken die in de brievenbus vallen. Dat zijn natuurlijk heel veel nieuwe producten die dan omcirkeld worden of via de QR-code mooi op het lijstje worden gezet. Dus daar valt misschien ook al een wereld in te winnen. Veel mensen weten wel de weg naar de kringloopwinkel te vinden. Dat vertelt ook medewerker Giel Jano. Hij is van de kringloopwinkel Het Goed in Zaandam, waar verslaggever Marielle Beers ook was. Wordt die 35 euro? Als ik één maand op moest noemen, december, is het wel de drukste maand van het jaar. En dat komt door de feestdagen. Heel veel klanten kopen rondom november ook heel veel schoencadeautjes al. Of andere dingen om voor 5 december te bewaren. En dat hoor ik dan achter de kassa van, hier is het voordeliger. En alles wordt een beetje duurder, dus ik koop het gewoon lekker hier bij de kringloop. Het maken de meeste kinderen toch niet uit als ze maar kunnen spelen. Dus het heeft eigenlijk in mijn ogen alleen maar pluspunten, de kringloop. Het is beter voor het milieu en je bespaart ook geld. Trouwens een vrouw met een hele volle wagen. Ja. Sinterklaas of kerst, kan allebei een beetje, dat is leuk. Gewoon leuk, ja. Even voor de kerst wat ik erbij kan gebruiken, vind ik leuk. Heeft u al wat gezien? Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben net begonnen aan de kerst. Maar u bent echt speciaal voor de kerstspulletjes gekomen? Ja, ik denk even kijken of er wat leuks bij zit. Ik ben van die gingerbread popjes aan het sparen, dus je weet het nooit. Leuk. En ook nog misschien voor cadeautjes? Nou ja, als ik wat tegenkom, dan vind ik het wel leuk. Staat u nu in een paar mooie boeken te bladeren? Ik heb drie leuke kleine boekjes. Met pasta gerechten, Italiaanse gerechten. Nog een andere, dat weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval drie leuke cadeautjes. Ja, zeker. Ja. In een doosje waar het in kan. Dus dat is helemaal mooi. Bent u toevallig ook een cadeautje aan het kopen? Ik ben toevallig een cadeautje aan het kopen. Dat is correct. Ja. Ik zat even te kijken of er een naam ingeschreven stond of iets dergelijks. Of dat is een mooi prentenboek. Ingekleurd is. De Neehoorn heet het, hè? De Neehoorn, ja. Maar dit zijn wel altijd van die kleine dingen. Of in de schoen inderdaad, of straks erbij voor de boom. We willen altijd wel iets geven qua boek. En dan, voor deze prijs is het toch wel leuk om hem in huis te hebben. Want is er een bepaalde reden dat u hier komt? En niet in de boekwinkel? Voor de prijs. U staat echt bij het kersteiland, hè? Kerstballen, kerstmannetjes, kerstbomen. Ja, er zijn ook hele leuke kerstartikelen hier. En het is natuurlijk ook anders dan normaal. In de winkel heb je standaard kerstartikelen. En hier heb je echt andere. Vandaar dat ik even hier langskom. Ik zie dat u een hele mand vol met spellen heeft ingeladen. Puzzels. Puzzels. Ja, maar ik laat mijn vrouw kiezen. Wat kost nou een spel gemiddeld ongeveer bij jullie? Dat ligt er echt aan. Wat wij ongeveer doen is 1/3 van de nieuwe prijs. Alles wordt wel nagekeken. Niet een puzzel waar een stukje uit mist of zo? Nee, maar wel moet ik erbij vermelden, onder de 1000 stukjes wordt er nagekeken. En staat dan wel altijd een sticker op met compleet. En soms staat er geen sticker op, maar dan weet de klant ook, oké, dit is niet nagekeken. En dat is dan een risico voor de klant en daar prijzen wij ook naar, zeg maar. Ja, mevrouw, het is gelukt, zie ik. Leuk. Een kerst, hè? Twee kerststerren zelfs. Ik kon niet kiezen wat ik wilde hebben. En toen dacht ik, oh, die vind ik ook voor de time being wel heel schattig. Volle karren gingen weg. Ik zit te denken met die puzzelstukjes dat tot 1000 wordt alles geteld, Rachel Heijnen. Dat lijkt me ondoenlijk bijna. Ja, dat is inderdaad zo. Ik ken zelfs voorbeelden van winkels die dan zeg maar een beschutte werkplek hebben voor iemand die, die niet zo goed tegen prikkels kan. En die daar een dag zit om een puzzel te leggen. Dan weet je natuurlijk nog veel zekerder dat de puzzel echt compleet is. Met tellen kun je genoeg stukjes hebben, maar hoeven niet per se. Ja, of het niet van een andere puzzel is toevallig. Ja. Dat kan ook nog dat er wat door elkaar is gegaan. Dat wat puzzels gewoon door elkaar zijn gegaan in de huiskamer. Ja, dat is waar, ja. Maar inderdaad, de meeste puzzels worden minimaal geteld. Ja, wat grappig. Is het zo dat, dat je kunt zeggen, zit te denken, als iedereen naar die kringloop gaat, er was iemand die zei ook vanwege de prijs kom ik daar. En dat is natuurlijk ook hoe het ooit het idee is geweest, dat het voor mensen die misschien een smallere beurs heeft heel fijn is om op een goedkopere manier toch aan hun spullen te komen. Als iedereen die veel meer geld in de zak heeft dat ook gaat doen, heb je dan niet een ongewenst effect? Blijft er nog genoeg over voor de mensen die het eigenlijk echt nodig hebben? Ja, je zou haast zeggen, helaas wel. Er zijn zo ontzettend veel spullen dat ik me daar echt niet zoveel zorgen over maak. En dan heb je daarnaast ook nog hele mooie voorbeelden van kringloopwinkels die juist voor mensen met een smallere beurs extra acties doen. Dus ik was laatst bij een kringloop waar alle puzzels en spelletjes voor 1 euro waren, zodat echt voor iedereen toegankelijk zijn. Maar ook kringloopwinkels die speciale inzamelacties doen. En voor mensen met weinig geld mogen 3 cadeautjes per kind komen uitzoeken. Gewoon voor niks. Ja. Het grap, ik hoorde van de week, had ik het met iemand over, omdat ik wist dat we hierover gingen praten. Ja, ik kom daar heel graag. Maar ik vind altijd zo'n muffe lucht hangen in die kringloopwinkels. Is daar niks aan te doen? Het mag best wat hipper. Ja, nou, ook dat verschilt heel erg per winkel. Hè. Je hebt inderdaad nog de winkels waarvan ik denk, nou, daar kan een tandje bij. Maar er zijn zeker heel veel winkels, en dan moet je misschien net een andere winkel pakken dan waar je toen geweest bent. Waar het juist een hele frisse. Ik sprak laatst nog mensen die juist zeiden van, het viel me op dat het allemaal zo ruim en licht en mooi opgesteld, met aandacht voor inrichting. En zodat je ook echt goed ziet hoe mooi die spullen nog zijn. Ja, want het is natuurlijk ook iets, Wendy, de wereld om lekker tussen te gaan lopen snuisteren, zeg maar, om te kijken. Dus je moet je er ook welkom voelen. Er moet ook een soort ontwikkeling in zijn in die kringloopwinkels. Dat het gewoon toffe plekken zijn om naartoe te gaan. Ja, zeker. En je ziet ook steeds meer ondernemers daar ook in duiken. Dus je hebt en de kringloopwinkels en allerlei online platformen. Maar je hebt ook steeds meer winkels die in tweedehands doen en daar ook wel op de een of andere manier een boterham mee verdienen. En die zie je ook het hippere segment een beetje daarin in opzoeken. En het mooie daaraan vind ik dat je alle verschillende doelgroepen in Nederland daarmee gaat aanspreken. En dat je daarmee vintage, want dat klinkt dan leuker in het Engels dan tweedehands, normaliseert. En dat dat de eerste keuze is voordat je iets nieuws gaat kopen. Ja, want hoe kun je er verder voor zorgen, even los van de cadeaus, hè, waar we het nu over hebben, dat dat meer de norm gaat worden, tweedehands of vintage kringloop? Ja, dat is natuurlijk een cultuurverandering die een beetje lastig is, maar volgens mij ook wel om er met elkaar over te praten en met elkaar te benoemen dat dat echt volstrekt normaal is. Of inderdaad dat je het op je lijstje zet, dat je daar je voorkeuren aan geeft. En dan heb je tweedehands, maar je hebt natuurlijk ook heel veel spullen die niet meer herbruikbaar zijn, maar die wel weer onderdeel kunnen zijn van een nieuw product. Dus dat is of de refurbished iPad van mijn buurman, ofwel kleding die gemaakt is van oude garen, of meubels die gemaakt zijn van ingeleverd hout. Dus er is ontzettend veel wat we tegenwoordig maken, wat we hebben, wat we verkopen in Nederland, wat je weer een nieuw leven geeft, ja, wat meer karakter heeft. Zijn dan de milieuparken of milieustraten, zoals we die nu hebben, zijn die daar voldoende op ingericht? Een deel en een deel niet. Moet je echt afslagen nemen van waar je wat moet brengen. Ja, sommigen is het echt een beetje een doolhof nog. Nou ja, het gaat steeds beter. Dus ik zie dat in ongeveer de helft van de gemeenten, zowel milieustraten, beter zijn ingericht op ook de herbruikbare spullen. Of samenwerken met kringloopwinkels. Dat er ook heel vaak een soort container staat waar je dat wat herbruikbaar is kunt inleveren. Je ziet ook steeds meer gemeenten die werken met hun milieustraat toe naar een circulair ambachtscentrum. Dat is nog een minderheid, dus daar hebben we echt nog wel een weg te gaan. Daar maken we ons als NVRD samen met de BKN trouwens ook heel hard voor. Waar je zowel kunt repareren, waar je van oude spullen weer nieuwe spullen kunt maken. Waar je een kringloop of een tweedehandsplek hebt. En dat als dat allemaal niet lukt, dat je het dan nog weer opknipt in verschillende grondstoffen die herbruikt kunnen worden. Want even vanaf de andere kant bezien, Rachel, we geven het aan van, ga daar eens kopen. Dat moet natuurlijk ook bevoorraad worden. Als je nou zelf, want ik merk dat ik zelf als ik aan het opruimen ben, wel eens die worsteling heb van ja, het kan misschien net, maar het is ook wel een beetje versleten. Dan denk ik, ja, kan je daar nou echt iemand blij mee maken? Of moet ik het dan toch maar weggooien? Wat is de stelregel? Nou ja, eigenlijk zit tussen gelijk hergebruiken en weggooien zit natuurlijk ook nog een hele categorie. Hè? Dus in de winkel gaan we er wel vanuit van ja, als je het zelf niet meer goed genoeg vindt om te gebruiken, zou een ander dat dan wel vinden. Ja, dus zou je dan zelf dat in de winkel kopen? Nou, dat is natuurlijk al een criterium. Ja. Maar je hebt heel veel spullen die vervolgens met een beetje met wat opknappen of repareren wel weer te gebruiken zijn. Maar waar breng je die dan naartoe? Nou ja, voor een deel kunnen die ook naar de kringloop. Daar gebeurt steeds meer aan reparatie, maar daar is ook echt nog wel een slag te maken. Dat repareren en upcyclen en refurbishen, dat kan voor een deel bij de kringloop, maar voor een deel ook juist weer via andere kanalen. Ja. Daar zijn juist ook die circulaire ambachtscentra voor bedacht. Hè? Dus dat je veel meer categorieën spullen een tweede leven kunt geven. Daar kun je ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook nog gelukkig maken en aan het werk zetten. Maar daar maak je dus, hè, stel je hebt een kapotte bank. Ja, daar kan iemand dan misschien wel weer nieuwe vulling en bekleding overheen doen. En dan heb je weer een nieuwe bank. Nou, daar heeft niet iedereen tijd in zin in, maar er is natuurlijk wel de bedoeling, en daar werken we hard aan, dat je dat eigenlijk overal wel kunt laten doen. Zit in dat tussenstap, zit daar nog het grootste potentieel? Daar zit het grootste potentieel, En wat daar ook wel een grote uitdaging is dat je daar natuurlijk mensen voor nodig hebt. En er zijn genoeg mensen die dat zouden willen en kunnen. Maar wat je nu nog wel merkt is dat het refurbishen of weer opknappen van spullen, ja, dat kost arbeid. Arbeid in Nederland is duur. En eigenlijk zou je willen dat die arbeidscomponent goedkoper wordt. Niet door die mensen minder te betalen, maar door het minder te belasten. Ja. Zodat het veel aantrekkelijker wordt om een refurbished product af te nemen, ook als consument. Ja. Nou is het zo dat vorige week het Europese parlement heeft ingestemd met dat recht op reparatie, hè, zodat kapotte apparaten minder snel in de prullenbak verdwijnen. Wij hebben daar ook eerder met elkaar, Wendy, over gesproken, dat het ook natuurlijk zo gemaakt moet worden dat je het kunt repareren en de gebruiksaanwijzing daar ook goed voor moet zijn. Het is een Europees besluit, Rachel. Kunnen we als Nederland zelf nog een stapje daarbij zetten of zeg je dit is prima? Goede stap. Nee, kijk, één manier om reparatie te stimuleren is net wat Wendy natuurlijk al zei, die verschuiving van belasting. belasting van grondstoffen, van arbeid naar grondstoffen. Maar je kunt natuurlijk ook als overheid die reparatie heel erg stimuleren. Bijvoorbeeld door de btw op reparatie te verlagen. Ja. Dat is nog iets andere dan die belastingverschuiving. Okay. Maar dus de btw op reparatie verlagen, dan maak je reparatie aantrekkelijker. Maar in Oostenrijk heb je ook een heel mooi voorbeeld waar de overheid het heel actief stimuleert door het uitgeven van vouchers. Als je een voucher hebt van de overheid, betalen ze 50% mee op je reparatie. En op het moment dat je voucher op is, kun je gewoon weer een nieuwe krijgen. Om dat repareren te stimuleren? Om dat repareren te stimuleren. In plaats van nieuw iets kopen. En dat loopt storm. Oké. Nou, ja. Misschien ook nog goed om even bij de buren te kijken wat dat betreft. Zeker, ja. NPO Radio 1. The Nations League. Oh, we gaan er even 2-3 langs en dan de voorzet is goed, hè? Van de Dok verlengt de goal. Nederland speelt op Wembley tegen Engeland. En dat levert een gigantische kans op als Van de Dok opgeeft aan Martens. Op weg naar een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Engeland-Nederland. Gaat dan schieten, Brugge. Ja, dat is een mooie goal, zeg. Morgenavond vanaf 8:30. Live bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste filmmuziek uit romantische films. Zwijmel mee tijdens Valentine Classics at the Movies op woensdagavond 14 februari. Bestel op concertgebouw.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. De overheid moet de regie pakken op de woningmarkt. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is dringen geblazen. Waar ga je woningen realiseren en ten koste van wie of wat? We gaan er zo over praten met Wouter-Jan Verhul. Hij is docent en onderzoeker gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en adviseur bij Arcadis. Maar eerst nu, een lange celstraf is er geëist voor de moord in de McDonald's. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Tegen de verdachte van de dubbele moord in een McDonald's in Zwolle is 30 jaar cel geëist. De man van 34 zou in maart vorig jaar twee broers van dichtbij hebben doodgeschoten. Het restaurant was vol en tientallen mensen waren getuigen van de moorden. Een paar uur na de schietpartij meldde de verdachte zich op het politiebureau in Deventer en zei dat hij de dader was. Een ruzie over geld zou de aanleiding zijn geweest voor de dubbele moord. Demissionair staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media legt haar functie neer. Ze gaat weer aan de slag bij reisorganisatie Corendon, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Haar broer is oprichter van Corendon en de huidige topman die moet om persoonlijke reden terugtreden. Dus is er een klemmend beroep op haar gedaan, schrijft ze. Ze voelt de verantwoordelijkheid om terug te gaan en ze zegt dat ze het besluit niet lichtzinnig genomen heeft. Dat ze graag de rit had uitgezeten, maar ze kiest er toch voor om voor Corendon aan de slag te gaan op het moment. Oesloe werkte ook al bij Corendon voordat ze de politiek in ging. Begin vorig jaar werd ze namens D66 staatssecretaris. Ze had onder meer te maken met thema's als grensoverschrijdend gedrag bij de NPO en de discussie over Omroep Ongehoord Nederland. De taken van Oesloe worden voorlopig overgenomen door minister Dijkgraaf. De Israëlische Veiligheidsdienst zegt dat de daders van de aanslag vanochtend in Jeruzalem lid waren van Hamas. Het zou gaan om twee broers van in de 30. Ze openden het vuur bij een bushalte. Drie mensen werden gedood. De schutters werden daarna zelf doodgeschoten. En dan is vanochtend ook de gevechtspauze tussen Hamas en Israël op de valreep verlengd. Beide kanten zijn het nog niet eens over de gevangenen en gijzelaars die moeten worden vrijgelaten. De hoop is dat er in de extra tijd alsnog een oplossing wordt gevonden. Twee jaar na de coronatijd kampt nog altijd 44% van de studenten met depressie of angstklachten, blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos Instituut. Wel ervaren minder studenten nu emotionele uitputtingsklachten, prestatiedruk en eenzaamheid dan tijdens de pandemie. De Nederlandse overheid verkoopt opnieuw aandelen van ABN AMRO. De bedoeling is dat de komende periode 9,5% van de aandelen wordt verkocht. Daarmee daalt het staatsbelang in ABN AMRO naar 40%. Afgelopen september besloot demissionair minister Kaag voor het eerst in jaren weer aandelen van de bank te verkopen, zegt economieredacteur Ruben Eg. Ze heeft eerder in een brief van de Kamer geschreven van ja, we zijn geen belegger, dus we kunnen wel wachten tot de bank veel meer geld waard wordt, maar we moeten er gewoon vanaf. En ze voegt de daad bij het woord, want ook nu gaat er een pluk naar de beurs en nog een flinke pluk ook. ABN AMRO werd in 2008 genationaliseerd en ging in 2015 naar de beurs. Omdat het aandeel toen een stuk hoger was, leidt de overheid vermoedelijk verlies, zei Kaag vorige maand. Verkenner Plasterk voert vandaag opnieuw gesprekken met een aantal partijleiders. Hij begon met D66-leider Jetten. Die vindt dat PVV, VVD, NSC en BBB als eerste moeten gaan praten over een samenwerking. Jetten zei daarbij dat VVD-leider Jisselgus de deur voor de PVV in de campagne wagenwijd heeft opengezet en dat ze daar recht aan moet doen. Plasterk praat vandaag ook met onder meer BBB-leider Van der Plas, Bontebal van het CDA en SP-leider Marijnissen. Het weer, het kan nog mistig en plaatselijk glad zijn. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vandaag 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het vrijwel overal vriezen. Morgen is het droog en wisselend bewolkt. De temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Marnix, dankjewel. Dan nog verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, twee opvallende files nog. Om te beginnen de A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Numansdorp is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment zelfs helemaal dicht. Auto's worden daar nu geborgen. Vertraging inmiddels een half uur ook. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A17. En de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Daar gebeurde bij afrit Schravenpolder een ongeluk met twee vrachtwagens. Ook hier is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via de N289. Maar hou nog rekening met een half uur vertraging. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Ook de Sint Shop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur, in dit geval van Spraakmakers. Wendy de Wild is onze spraakmaker van vanochtend. Zij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Rachel Heijn is er, directeur van de branchevereniging Kringlopen Bedrijven Nederland. En zij pleiten voor veel meer een circulaire Sint-viering. Oftewel tweedehands cadeautjes. Nou, we hebben tijdens de reclame en het nieuws ongeveer heel veel sites de revue gepasseerd. Want Rachel, dat gaf jij wel aan. Er zijn veel meer websites ook, hè, om dingen te vinden als het gaat om online aankomen. Je hoeft niet alleen maar naar die kringloopwinkel toe. Nee, er zijn inderdaad steeds meer websites om online kringloop, tweedehands spullen te kopen. En ook gericht per thema, zeg ik maar, of productgroep. Ja, of... maar ook de kringloop zelf gaat steeds meer op de website zetten. En zeker wat mooiere, unieke items, die zetten ze wel op hun website. Ja. En dat is ook best een klus, constateerden we al, Wendy. Want je kunt natuurlijk, als je online nieuwe dingen koopt, je zet één shirtje erop. En dan is het, iedereen kan dat shirtje kopen. En er zijn er weet ik veel hoeveel duizenden van. Maar dat is natuurlijk bij die tweedehands spullen niet altijd zo. Nee, ja, weet je, het mooie van tweedehands is dat het uniek is. Maar dat betekent dus inderdaad dat elk product een uniek product is. Dus dat kost meer tijd om het te zoeken, te vinden en te posten. Maar ook op social media als Instagram heb je heel veel gave, hoe zeg je dat? Kanalen die je kunt volgen. Waar je hele mooie pareltjes kunt vinden. Ja. Maria via Radio 1 app laat nog weten: ik breng mijn overtollige spullen bij de ideologische winkel. Die gebruikt inkomsten om scholen en andere goede doelen eenmalig een gift te doen. Dus daar kun je dan ook vervolgens weer kopen. En Sam op nog in een kringloopwinkel die lekker ruikt, weet ik al meteen: hier krijg ik pijn in de portemonnee. Goed. We gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde, als u het leuk vindt om thuis mee te spelen. En die vraag luidt: wie keert na 5 jaar terug op Radio 538. Nee, natuurlijk hebben we wel vertrouwen in tegen Portugal. Kijk, je moet gewoon tegen die Ronaldo zeggen dat je zijn vrouw hebt gezien met Badrari. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Of misschien juist wel gaan kan dus. Wij gaan de blik richten op politiek Den Haag. Maar eigenlijk ook op de rest van het land. We zien natuurlijk dat het formatieproces een hele kluif wordt. Het volgende kabinet wacht meerdere dossiers die gecompliceerd zijn. De woningcrisis is er zeker eentje van. Die stond tijdens de verkiezingen ook op veel lijstjes bovenaan bij de kiezer. Zal het de nieuwe regering lukken om A, dat woningtekort daadkrachtig aan te pakken, en B, ook met een lange termijnvisie te komen, of die in ieder geval te gaan ontwerpen? Wout-Jan Verhul is dus adviseur bij Arcadis en docent en onderzoeker gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. De nood is hoog. Wout-Jan, de urgentie wordt door iedereen ook onderkend. Wat zou het kabinet nou wat jou betreft, wanneer het er eenmaal is, als eerste moeten doen? Ja, je moet een paar dingen doen. Het is goed dat ze weer rijksregie pakken, want dat hebben ze jarenlang niet gedaan. Alles aan gemeenten overgelaten, die kunnen niet aan. Die hebben expertise tekort, dus ook die gemeente moet je gaan helpen met flexpools, expertise. Dat doen we ook vanuit ons adviesbureau. Tegelijkertijd moet je ook aan fundamentele hervormingen gaan werken. Dus er moet meer geld bij om het mogelijk te maken. Dat vraagt wel. Ten tweede, wat vinden we de minimale acceptabele hoeveelheid woningen voor mensen met een smalle beurs? En dan bedoel je qua afmetingen of qua voorzieningen? Nee, of ja, qua afmetingen, voorzieningen, maar ook van wat is de huur die we daarvoor dat acceptabel prijs vinden. Want ze betalen nu een veel te groot deel van hun besteedbaar inkomen aan wonen, zou je kunnen zeggen. En dat heeft met het derde punt te maken van de fundamentele hervorming nodig heeft. En daar begint het denken nu over te komen, nadat het heel lang taboe was. Dat als de grond van bestemming verandert, van een, je bent de eigenaar van agrarische of industriële grond, en het wordt naar woningbouw veranderd, dan ben je eigenlijk spekkoper. En dan moeten we als overheid, als gemeenschap heel veel betalen Omdat die grond heel duur is. Precies, omdat die grond heel duur is. En dan zou je eigenlijk kunnen denken aan een soort tussenvorm van gedeeltelijke baatafroming. Dat wil zeggen, natuurlijk mag je winst nemen. Dus wij kopen de grond voor de agrarische, de huidige waarde. En we geven je nog 20% extra in waardestijging. Maar niet alle waardestijging komt in jouw portemonnee. Maar we halen daar een deel van af. En die zetten we specifiek in om mensen die nu moeilijk aan een huis betaalbaar woning kunnen komen in te zetten. Nou, die werkgroepen, daar zitten we ook even uit het TU Delft adviesbureau. Begint nu het denken eindelijk te komen. Omdat ook in het buitenland zien we dat soort mechanismen ook meer om dat te gaan doen. Ja. Dus dat zijn zo'n paar elementen die een kabinet moet doen. Naast een paar kleine urgente maatregelen. We hebben daar kort geleden een gesprek over gehoord. Dat er werd geopperd van koop door de Vogelbescherming Nederland. Van koop nou agrarische grond op het moment dat er mee gestopt wordt. En dat kan dus tegen andere prijzen. Dan zorg je dat mensen die stoppen met hun bedrijf daar gewoon ook goed van kunnen leven. En je hebt die grond om eventueel andere dingen mee te doen. En of dat dan woningbouw is, dat is dan een tweede. Dat is maar net welke belangen er zijn. Dat brengt natuurlijk ook meteen een dilemma. Het is, als je keus maakt, het is niet altijd en-en. Het is of-of, denk ik vaak. Met de schaarse grond die we hebben. Ja, er zijn een heleboel concurrerende ruimteclaims, zoals we dat noemen. We willen wonen, we willen energietransitie, we willen natuur, we willen werklocaties. Alleen ik ben er wel voor om die regie op die op-of keuzes, om dat wel op een slimme manier uit te vragen. Dus vraag aan partijen, hoe kan jouw oplossing bijdragen aan niet alleen een woonopgave, maar ook bijvoorbeeld aan energietransitie. Ja. Of drijvende woningen, zodat je ook wateropvang combineert met wonen. Of wooncollectieven waar oudere huisvesting met jongere huisvesting wordt gecombineerd. Dat zij in ruil voor wat hulp aan ouderen korting krijgen op de woonprijs. Dus als we alles meteen in een of-of keuze gaan benaderen, dan krijg je een enorme strijd. Want iedereen vindt dat hij recht heeft op zijn stukje grond. Mensen moeten van hun eilandjes af. Moeten we processen voor ontwikkelen en strategieën om partijen te prikkelen om met creatieve, innovatieve oplossingen te komen. Ja. Wij zijn gaan kijken in Delft. Studentenstad, maar ook een van de armste gemeenten van ons land, waar tot 2040 15.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Collega's van Caro en Gervais Pointer die zijn deze hele maand bezig geweest om daar met mensen te praten en allerlei verhalen te horen en op te halen over de woningmarkt. Collega Thomas Schuurman die is langsgegaan in Delft. Hij bezocht een aantal totaal verschillende projecten met allemaal de eigen problematiek. We staan hier bij de Van Hasseltlaan. Dit is een complex waar we eigenlijk nu ongeveer 800 studenten wonen. En er gaan hier in de toekomst nog 200 tot 400 woningen toegevoegd worden. Lisanne Fung Van Chung is van STIP, de studentenpartij in Delft. De grootste partij ook in de gemeenteraad. De komende jaren moeten hier 3500 woningen voor studenten gebouwd worden. Nou, wat je nu eigenlijk ziet is dat, omdat het pand wel echt aan renovatie over is dat er heel veel insluipers zijn. Je ziet veel zwervers die hier naar binnen komen en dat de omwonenden hier veel afval dumpen. Dus het wordt een beetje een onveilige situatie hier tegenwoordig. Ja, wat het probleem is nu dat de corporatie eigenlijk zegt dat het financieel niet rendabel is om onzelfstandige huizen bij te bouwen. Dus het gaat over woningen waar gedeelde voorzieningen zijn, waar je gezellig kan samenwonen. En de reden is omdat je daar geen huurtoeslag voor kan krijgen. En dat kunnen ze alleen maar krijgen voor zelfstandige kamers, studio's. En daarom wordt dat eigenlijk alleen nog maar bijgebouwd. Waarom dat zo belangrijk vinden is omdat eigenlijk ook uit landelijk onderzoek blijkt dat er is heel veel eenzaamheid onder studenten. En dat onzelfstandig wonen, dat bevordert echt het welzijn van studenten. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we dus niet alleen maar studio's bijbouwen waar mensen alleen wonen. Ja, en dan nu ook de vraag, ja, wat wil Lisanne van Den Haag? Hè? Er komt een nieuwe regering aan. Hebben die wel voldoende oog voor de studenten? Het eerste wat ze kunnen doen is zorgen voor voldoende studentenhuisvesting, maar daarmee ook de juiste passende vorm. En een financiële prikkel eigenlijk voor ontwikkelaars om die onzelfstandige woningen te bouwen. Dus dat is door huurtoeslag ook mogelijk te maken voor onzelfstandige woningen. Zijn zij de partij daarnaar, denk je, die jullie gaan helpen? Dat weet ik niet, want er staat eigenlijk niks over studentenhuisvesting in het verkiezingsprogramma. Maar ik hoop wel dat de andere partijen met wie zij in de formatie zitten, dat die dit signaal ook willen oppakken om dit te laten landen in het regeerakkoord. Goedemorgen. Komt u binnen? Ja, nou mooi. Zijn we van Zuid-Delft naar het noorden gegaan, naar de Indische buurt. Kom ik een klein woningje in uit de jaren 20. Sociale woningbouw en naast mij staat... Goedemorgen, Ruud van Vuren, Lomborgstraat. De Indische buurt dus. We zijn niet alleen, uw vrouw is er ook. Goedemorgen. Iemand van de bewonersvereniging, ja? Bewonerscommissie. Want er leeft hier iets. Kunt u mij uitleggen, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ja, ze willen hier de woningen slopen / renoveren. Bij Stedelink woningcorporatie staat sloop op nummer 1. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Ja, en u wil niet weg, begrijp ik. Nee. U zit hier eigenlijk prima. Ik zit hier al 26 jaar prima in die heerlijke warme stroom. Geen cv, enkel glas. Jarenlang zijn de huizen nauwelijks onderhouden. De bewoners zeggen aan alles te voelen dat de woningcorporatie zo lang gewacht heeft dat renoveren schijnbaar geen zin meer heeft. Te duur. Met nieuwbouw valt veel meer te verdienen. En dat vinden de mensen in dit hele hechte buurtje doodzonde. Ja, ik zal dat heel erg vinden. En het wordt er, ja, er zijn ook mensen ook bij die ziek worden van de stress. Van wat gaan we nu doen? Wat gaat hier gebeuren? Wordt het gerenoveerd? Wordt het gesloopt? Je wordt in het ongewisse gelaten. Wie heeft u gestemd? Mag ik dat vragen? Ja hoor, Wilders. Ja. En ik verwacht van meneer Wilders dat hij met open ogen toekijkt hoe de woningbouw of de woningstichtingen het gaan doen allemaal. Op de eerlijkheid en de bouw, de renovaties, nieuwbouw. De woonparagraaf is niet al te groot in het partijprogramma. Wat er wel in staat, pakt denk ik misschien wel goed uit voor u. Lagere sociale huren, meer subsidie. Dat klopt. En niet alleen voor mij, voor iedereen hier in de wijk. Hebben we de auto weer gepakt en zijn we naar de andere kant van Delft gegaan, richting de universiteit. Daar gaat namelijk een woon-werkgebied komen, Schieoevers genaamd. Er moeten 4500 woningen gebouwd worden. En daar ga ik over praten met Niels Eekhout, vertegenwoordiger van de bedrijven op het gebied van het bedrijf Kring Schieoevers. Ja, er wordt wel eens gezegd, dit is een unieke locatie. Nou, dat valt op dit moment nog niet echt te zien, met aan de overkant bijvoorbeeld een grote betonfabriek. Maar toch, wat gaat dit zo bijzonder maken? Ja, het unieke is dat het een werkgebied is waar industrie zit, waar woningen toegevoegd gaan worden en die duurzaam ook in combinatie met elkaar moeten blijven bestaan. We staan hier niet voor niks, want je hebt zo ook je zorgen. Kun je die eens benoemen? Onze zorgen zijn op dit moment met name op het gebied van geluid. Geluid is een heel moeilijk thema, hoe kan je dat meten? In het nieuwe omgevingswet mag je bepaalde geluidsuitstoot hebben. Maar je zit hiernaast een betoncentrale, je zit hiernaast een spoorweg die wat geluid maakt. De mensen die willen toch slapen op een gegeven moment, dus je bent bang dat er klachten komen. Ja, zeker. En je zit hiernaast wegen, dus er zijn heel veel verschillende bronnen die er zijn. En het is heel moeilijk om dan te identificeren welk geluid komt nou van welke bron. Op het moment dat natuurlijk het geluid in je slaapkamer te hoog wordt. Ja, er zijn hier zeker bedrijven die zich zorgen maken dat die meetbaarheid niet voldoende is en dat dat hun bestaanszekerheid in de weg zal zitten. Dat is nog maar één van de problemen. Kun je er nog eens één noemen? Nou, een interessante is dat het Rijk versnellingsgelden ter beschikking heeft gesteld om te zorgen dat dit soort initiatieven van de grond kunnen komen. Maar dat heeft ook eigenlijk een beetje tegen ons gewerkt, dat een versnellingsgeld ook voor een bepaald moment geactiveerd moet zijn. En wij hebben die deadline hier niet kunnen halen, waardoor we voordat het plan af was, ja, het klaar moesten hebben. Dus het was een net niet plan eigenlijk? Het plan had al net één tandje beter gekund, waarvan ik denk dat we daar ook veel minder bezwaren hadden gekregen. Niels Eekhout hoorden we als laatste, die graag wil dat er gebouwd wordt, maar bang is dat bedrijven ook met claims gaan komen over de eventueel geluidsoverlast. Wouter-Jan Verhul, je houdt je bezig met gebiedsontwikkeling. Is dat de eentje die vaker is? Je hebt eigenlijk een soort botsende belangen natuurlijk. Ja, zeker. Dus we willen veel bouwen ook in industriegebieden. Ja. Maar dan heb je te maken met zittende bedrijven. En die willen soms niet verplaatsen. Of die zijn inderdaad soms bang dat het wonen en het werken niet goed gecombineerd gaat worden. Dus het vraagt echt om een strategie en zonering. Welke kantoren of bedrijven kunnen zich goed verhouden met wonen. Kunnen misschien zelfs van elkaars parkeergarages gebruik maken. Ja. Dus er is ook synergie mogelijk. Maar ja, er zijn ook essentiële bedrijfsfuncties die geluid produceren. En ja, bewoners hebben terecht ook klachten over geluid. Dat is ook een gezondheidsprobleem. Ja, dus niet ieder industrieterrein leent zich ervoor. Daar moet je goed naar kijken. Precies, niet ieder industrieterrein. En niet binnen industrieterrein kun je overal op dezelfde manier bedrijven en wonen combineren. Nee, maar dus dan zie je ook nog, zit denken met de supermarkt, de bakker en noem het maar op, wat niet in de buurt is. Of zeg je, ja, op een gegeven moment moet je ook wel wat offers brengen. Het is nu even niet ideaal. We hebben gewoon heel hard nieuwe woningen nodig. Maar we hebben heel hard nodig. Maar de valkuil is dat we nu door die snelheid inderdaad monofunctionele gebieden gaan maken waar alleen wonen staat en de voorzieningen er niet zijn. Dus ja, we hebben de artsen, de apotheken nodig, ook voor de gezondheid, de supermarkten. Dus het vraagt ook zorgen dat de groene voorzieningen en dat de culturele en bepaalde essentiële winkels ook van begin af aan in de plannen worden meegenomen. Ja, maar dan is het wel, als ik hoor over die versnellingsgelden, dat moet dan binnen een bepaalde termijn. En eigenlijk ligt hier nu een plan wat niet ideaal is. Als ze iets langer de tijd hadden gehad, dan was het een mooier, completer plan geweest, waar misschien meer met dat soort dingen rekening wordt gehouden. Dus moet zo'n regeling dan ook minder rigide zijn? Ja, kijk, je wilt wat aanjaaggeld gebruiken. Doen ze in Nederland ook heel lang over planvorming. Maar gelukkig, dat zien we ook met de woningbouwimpuls en de eerste, tweede, derde tranches. Ook in verstellingsgelden kunnen we daar meer in denken. Dat partijen die in een tweede ronde wel tot een beter plan kunnen komen. Ja, dus in die zin, er moet juist een beetje druk ook op de ketel houden. Ja, dus gaat het weer lang doen. Creatieve concurrentie, ja. Laat verschillende partijen plannen uitdenken. Wie het beste plan die bijdraagt aan een goede, gezonde, leefbare omgeving en een bepaalde snelheid heeft. Ja, dat zijn wel, denk ik, de manieren om verder te komen met elkaar. En ik moest even denken aan vorig uur. En ook die meneer die zei, ja, onze wijk dreigt gesloopt te worden. Dat willen we helemaal niet. Wat moet je eigenlijk meer voor vintage gaan? Oftewel het repareren of het renoveren van de woningen? Of is nieuwbouw, als het gaat om woningbouw, beter? Nou ja, wat in het filmpje heel goed klonk, als je te lang wacht, wordt het soms te duur om woningen te renoveren. Maar het is veel duurzamer, het heeft vaak veel meer karakter. En je houdt soms die sociale cohesie in zo'n volkswijk, wat ook in het audiofragment te horen was, beter in stand. Ja, tuurlijk. Dus probeer in eerste instantie zoveel mogelijk te kijken, wat kan ik behouden in een buurt, optoppen, beter isoleren, in plaats van dat alles door sloop en nieuwbouw opgelost. Heel gericht kijken, hè? Dus geen blauwdruk te geven. Moet je helaas niet. Nee, dus het vraagt echt steeds om in gebiedsontwikkeling, lokaal overleg met partijen wat de mogelijkheden zijn. Maar dan kun je wel op rijksniveau wat stok achter de deur hebben of wat wortels voorhouden met wat subsidies. Ja. Als jullie hier uitkomen en een goed plan hebben wat bijdraagt aan de leefbaarheid, aan energietransitie, betaalbaarheid, dan gaan we jullie prioriteren. Dit is volgens mij ook iets wat bij de afvalbranche, neem ik aan, wel speelt. Bouwmaterialen voor woningen, ook weer het recyclen. Ja, want als je kijkt naar de afvalstromen, dan is de bouw een van de grootste veroorzaker van afvalstromen. Dus het hergebruiken, ook als je het niet zou laten staan van alle materialen, het goed afvoeren, gaat een enorme bijdrage leveren aan circulariteit. Absoluut. Ja. Dank jullie wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik ga het weer spelen met Sophie Hielkema, iemand die het glazen huis gaat bewonen binnenkort. Ja, zeker. Een van de 3FM-dj's dus die dat gaat doen. Sophie, welkom. Dank je wel. Ben je er al mentaal helemaal aan toe? Mentaal weet ik nog niet, maar ik ben wel alles aan het eten wat ik in zicht heb. Want ik dacht, ik kan er nu nog van genieten. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Vanaf 17 december in Nijmegen voor Stichting ALS Nederland. Een prachtig doel ook. Want dat is voor de mensen die elke dag luisteren, die weten het inmiddels. Maar de hele week spelen jullie als dj's van 3FM voor ALS. Dus een beetje in aanloop naar het glazen huis, naar Serious Request. En alle punten die jullie bij elkaar sprokkelen, dat wordt omgezet in euro's. En dat wordt dus op de rekening gestort. Zo ja, gezegd, dan mannen tegen best aardig afgelopen week. Ja, toch? Het gevoel. Ja, zeker. Maar ik zou het op zich wel leuk vinden als jij het net wat beter doet. Oké, let's go. Okay. More than ever, we need to unite on climate. Meer dan 70.000 mensen zitten de komende twee weken bij elkaar. Onder andere wereldleiders en klimaatdeskundigen uit 200 landen praten daar over het tegengaan van de opwarming van de aarde. De grootste klimaattop die ooit georganiseerd is. En daar is ook wel kritiek op, want waarom moet dat zo groot? Want al die mensen moeten voor een groot deel hier naartoe komen vliegen. Ja, je kunt het van twee kanten bekijken, maar in ieder geval staat klimaat hier wel op één op de agenda. Zo'n 70.000 deelnemers worden er verwacht op de jaarlijkse VN-klimaattop die vandaag dus van start gaat. In welke plaats vindt de top dit jaar plaats? In Dubai. Ja, zeker. En dat was best een opmerkelijke keuze. De Verenigde Arabische Emiraten staan nou niet bepaald bekend om hun vooruitstrevende klimaatbeleid. Bovendien is de voorzitter van de klimaatconferentie ook de bestuursvoorzitter van wat voor bedrijf? Oh, ja, de olietop. Maar ja, wat zou dat dan zijn? Ja, niet zo ingewikkeld. Een oliefirma bedrijf? Ja, een oliebedrijf. Okay, staatsoliebedrijf, dat top. Is het. Ja, zeker. Vraag 3 gaat over iets anders. Pesten, machtsmisbruik, seksuele intimidatie. Ook op de werkvloer in de ziekenhuizen gaat het regelmatig fout. De angst- en zwijgcultuur van, nou, ik zeg er maar liever niks van. Want anders, ja, wat gebeurt er met mij? Het gaat nog te vaak mis. in die hiërarchische verhoudingen. Uit een enquête onder ruim 6000 artsen en geneeskundestudenten blijkt dat meer dan de helft van hen te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Welke groep artsen gaat volgens de ondervraagde het vaakst de grenzen van de collega's over? Dat zijn chirurgen. Ja, van het medisch personeel dat ongewenst gedrag meemaakt wijst ongeveer een derde chirurg aan als veroorzaker. En op flinke afstand volgen internisten en gynaecologen. Die cijfers zijn afkomstig uit een enquête van welk vakblad? Wat was het ook alweer? Iets met een C, ik weet het niet meer, pas. Ja, is dat wel goed? Medisch contact. Medisch contact, ja. Ja, dat was hem. Ja. Jullie mogen souffleren, hoor. Het gaat dus voor het goede doel deze keer. Oh, zeg maar even. Deze dan bepaal ik gewoon even eigenhandig. Ziet de jury kijken. Oh ja. Naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Als je terugkomt van een 2-0 achterstand... waar je, vind ik, totaal niet in de wedstrijd zat... waar het er niet naar uitzag dat we terug zouden komen in de wedstrijd. Als je die uiteindelijk met 3-2 wint, dan... dan mag je wel van een bizarre avond spreken. Ja, ja, ik heb echt geen flauw idee. Zeg het even met een hoog stemmetje, dan is het net of Sofie het zegt. Peter Bos, heel goed. Peter Bos natuurlijk, ja, precies. Trainer van PSV blikte gisteravond terug op die spectaculaire zegen van zijn ploeg. Op Sevilla. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen makkelijk of moeilijk. En dat is 1 of 2 punten. Ja, ik ga toch over de moeilijke. Waarom de moeilijke, heel goed. De Eindhovenaren kwamen terug van een 2-0 achterstand. Die wedstrijd kantelde na een rode kaart van welke speler? Oh, ja, ik heb onthouden dat Ramos, die maakte de 10.000ste. Dat was een heel bijzonder moment. Die was het dus niet. Wie kreeg dat ook alweer? Nee, ja, pas. Weet je dit? Nee? Begon met een O. Lucas Ocampos. Ja, Ocampos. Ja, inderdaad. We gaan nog een persoon zoeken. Nu aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Hè? Dus wie bedoelen we? 4. Niet iedereen prijst mij als nobel. Oh, Nobelprijs. 3. Om het diplomatiek uit te drukken. Kissinger. Dus. 2. Nu ben ik echt eeuwig op reis. Kissinger. Ik hoor iets met Kissinger, 1. Dus ik denk dat het is. Ik ben gisteren op 100-jarige leeftijd overleden. Henry Kissinger was inderdaad degene die wij zochten. Nobel was de Nobelprijs die heeft ontvangen van de vrede. En op het diplomatiek uit te drukken, nou, dat spreekt dan ook voor zich. Daarmee staat jouw factor op 6. Dus dat betekent met 6 goede antwoorden ga je aan de leiding. Maar het gaat natuurlijk vooral om de totaalscore in dit geval. Dus kijk hoe ver we gaan komen. Spannend. De Nationale Nieuwsquiz. Het is vandaag precies hoe lang geleden dat ChatGPT werd gelanceerd. Geen idee, pas. 1 jaar. ASR trekt honderden miljoenen uit voor het vergoeden van klanten met wat voor polis? Een woekerpolis. Ja, klopt. In welke provincie kampen reizigers met vertraging door een verzakt treinspoor? Zeeland. Klopt. De Nederlandse vertaling van een boek over welk koningshuis is direct uit de handel genomen? Ja, hoe heet dat boek ook alweer? Nee, het gaat om welk koningshuis in welk land? Brittannië. Ja, is goed. Wie keert na 5 jaar terug op Radio 538? Edwin Evers. Ja, de Nederlandse staat gaat zijn belang in welk bedrijf verder afbouwen? ABN AMRO. Klopt. Welke beroepsgroep legt vanochtend een uur lang het werk neer uit onvrede over cao-onderhandelingen? Geen idee. Collecteurs. Journalisten. Welke ontwerper heeft gisteren de grootste modeprijs van Nederland gewonnen? Mohamed Benchalal. Ja, zeker. Nederlandse handbalsters beginnen vandaag het WK met een wedstrijd tegen welk land? Geen idee. Argentinië. De website van welke instelling raakte overbelast nadat de informatie over dwangarbeiders beschikbaar werd gesteld? Pas. Het Nationaal Archief was dat. En hoe heet de artiest die wereldwijd meest beluisterd is op Spotify? Taylor Swift. Dat is goed. Dat dacht ik. Oeh, nou, ging best aardig, toch? Ja. Ja, dat is een razende. 7 had je er goed, maar 6, 42. Jullie gaan elke dag een stapje hoger in de punten. Hartstikke goed gedaan. En dank ook aan jullie allemaal. Heel erg bedankt. En ik hoop iedereen te zien vanaf 17 december in Nijmegen voor het Glazen Huis. Dat bedoel ik. Succes daar. Dankjewel, komt helemaal goed. Sven, met wie ga jij zo meteen praten? Goedemorgen. Goedemorgen, Guilene, met de man die in het hoofd kan kruipen van Geert Wilders. Hoeveel duidelijkheid kan hij Pieter Omtzigt geven en hoeveel water kan hij bij de wijn doen? Hero Brinkman is mijn gast. En zometeen nog het laatste nieuws met Marnix Ampersen. Fijne middag, tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.